uraim! Balázsék! A Rádió Egyen indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra múlt 12 perc, szevasztok, jó reggelt mindenkinek. Sziasztok, jó reggel. Péntek van, ez egy iszonyatosan jó hét, nagyon-nagyon szuper. Balázs nincs. Balázs ma nincsen. Ezt mindenki értékelje, úgy van, gondolja. Így van, igen, egy picit majd most rápén a hétvégére, meg a hétfőre, mert egyébként akkor sem lesz. Hogyha valaki össze akarja rakni a történetet valahogy, az nézzen körbe a sportvilág. És sejteni fogja, hogy miért nem, mi nem vagyunk feljogosítva arra, hogy elmondjuk, hogy egészen konkrétan miért nem tartózkodik jelenleg a stúdióban, de nem lesz ez tény. De gondolkozni lehet, hát tegnap beszéltünk a Black Friday-ről, ugye. Gondolkozni lehet, így ahol van. Elmondtam. Ez ugye általánosságban is egyébként igaz. Na majd ehhez kapcsolatban egy nagyon jó gondolat majd erre rá fogok fűzni, mert ma megint egy kicsit sikerült magam itt a hegyalja úton, illetve a hegyalja út mellett sétálgatva természetesen a járdán látnom, tapasztalom egy eseményt, aminek kapcsán picit felhúztam itt magam, úgyhogy nem egy kicsit följe, majd elmondom, hogy miről szed, de bocsánat, szabad ne feled, illetve most már folytathatom. Most már feled, de teljesen mindegy. Na, én tegnap jártam ugyanígy, hogy gondolkozunk, bajtársak. Na, a lényeg az, hogy ugye tegnap ő elmondta, hogy ez micsoda hülyeség, ez a Black Friday, aztán szerintem meggyőztük. Így van, aztán most már valahol sorban. Mert még akar még egy új telefon. És ha már új telefonról van egyébként szó, ne felejtsük el, hogy ma lesz az a nap, amikor ki fogunk sorsolni egy Nokia 8-as készüléket itt a műsorban, mert ugye az elmúlt két hétben gyakorlatilag lehetett pályázni erre a telefonra úgy, hogy egy megadott e-mail címre elküldtetek egy fotót, amit a régi készüléketekkel, hát remélhetőleg a régi készüléketekkel, mert nyilván ezekben az emberekben benne van már a nyertes is, a régi készüléketekkel készítettetek, és egy 8-ast ábrázolt valamilyen kreatív formában. És ezt a csodálatos készüléket, ami egyébként már itt van az asztalunkon, hátra mentem. Ole! Ezen az asztalon nincsen. Hozzám egy telefon. Szalajám egy telefon. Szia, tényleg, Anitát természetesen nem mondtuk, mert hogy annyira természetes, hogy ő bejön akkor, amikor a Balázs nincsen, hogy ugye az ivaralányok megmaradjanak, hogy azért legyen egy pontos a trióban. Na, bocsánat, nincs ez korán, de. Nincs. És szóval Anita itt lesz természetesen velünk 10-ig. Na, és itt van a Ferinek a kezében a telefon. Apám! Én belekuksiztam a dobozba, megmondom őszintén, és nem értek hozzá, nem értek a telefonokhoz, de én inkább, de legalább én nem csinálok róla a vlogot, mint a Kassa TV, és már csinált ilyet is, igen, márhoz is ér, és a telefon gyönyörű. Figyelj, a Zeiss felirat hátul azért az mindent visz, ugye azt tudjuk. Igen, egészen a pillanatig, amíg a bőrkeményedés és mutató ujjaddal nem karcolod össze. Nem bőrkeményedéses a mutató ujjam, jó? A középső ujjam az körülbelül, amit fölmutatok neked. A matató gyönyörű mutató. Fém, hátlapos, óriás méretű, az eleje fekete. Csodálatos. És miért nincs föltöltve, hogy tudjunk vele valamit már szerintem csinálni. Alapból az föl van, tehát hogy csak be kell kapcsolnod, nem? Fordíts meg egy kicsit erre. Már béké. Mi van? Mikor vettél új telefont? Azt nézem, hogy ez ilyen pasis telefon. Fordos. Miért lenne pasis? Hát olyan, kicsit olyan robosztus. Jól néz, nagyon szép, nagyon jól néz ki. Ez csak szerintem egy női kézbe, mutasd. Ez neked robosztus? Nézd már a magassága, nem a szélessége, nagy a magasságra. Azért, hogy te is lásd. Jó? Gyönyörű ez nagyon szép, tényleg nagyon szép. Nagyon szép. Telefon, na, ebből van három darab. Tenni. Három, azaz három embert. Egy nálunk lesz kisorsolva, egy majd Attilánál, és egy pedig az este folyamán. Több ezer képből. Mutatja a pontos időt, jó? Több ezer képből választottuk ki egyébként a 10 legjobbat, és majd a véletlenülszerűség dönt, mert hogy egyébként nyilvánvalóan bárki megérdemelni azok közül, akik beküldték a képeket, de mi húzni fogunk egy tálkából, amiből aztán előtte eltávolítottuk a zapkását. Nem, és beletettük a saját neveinket. Az van, hogy én tegnap néztem a beérkezett pályamunkákat, amelyek jöttek az e-mailre. Én is láttam párat, és mondtam, hogy én nem akarok dönteni, tehát nincs döntés, csak húzás van, de annyira imádtam az agyatokat, kedves hallgatók, hogy azt a kreativitást, volt, aki egyszerűbben oldotta meg, teleírt egy monitort 8-assal, volt, aki a gyerekeit fektette le, és telefirkálta őket, ott fekszik három gyerek gatyával, sávon, nagyon jó, telefirkálta őket 8-assal. Nagyon jó. Volt, aki fogakból tett ki 8-ast, azt mondjuk nem nagyon értettem, hogy a saját készlet volt, kihúzott fogakból alakította ki a 8-as. Tehát ő vagy ezt szakmázza, hogy valami fogorvosnál van, és akkor a 8, vagy a fogakat így összerakta. Mónika sorrajongó. Hát, vagy egy régi Mónika sorrajongó, és ragaszkodott a bent lévő értékekhez, amelyeket kiszedtek a szájából. Nem tudom, de tényleg hihetetlenül jók vagytok. Jók benne. Lettek nagyon, de nem akarunk semmiképpen az alapján dönteni, hogy nekünk mi tetszik, mert ahány ember, annyiféle szempont, igazából mindenkinek más jelenti a kreativitás terét, hogyha a reggeli műsorokba belehallgatok így külön-külön, és ezért véletlenszerűen fogunk kihúzni. Ugye, majd ezek közül a kis tetlik közül egyet, aztán pedig ő lesz az egyik boldog nyertes. Igen. Na, Anitának sikerült egyébként beízítani, a fordíts meg is. Na, már fotózom. Magad? Fiúk, dehogy is. Titeket, mosoly, nagy mosoly, Zsül, nagy mosoly. Jól van, ügyesek vagy. Szépek vagytok. Szóval aki megnyeri ezt a telefont, a három srác már rajta lesz. Jaj, de jó lesz neki. Annát is lefotózom. Anna, integes. Na ez... Anna is megvan. Jó. Ahogy elnézem, ezt a nagyon igényes. Én el leszek 10-ig, ne aggódjatok. Kis fémház, ez nem azok között telefonok közé tartozik, amikből lehet csavarni egy spanglit. Mert hogy van olyan, aminek egyébként itt nyeklik, tekeredik, ahogy mondják ezt, tekeredik, aki így jól... Rétes akar lenni, blablabla, szóval nem ez a kategória, ez marha igényes ez a telefon. Nagyon úgyhogy szép. Szerintem nagyon boldog ember lesz az, aki ezt ma megnyeri. Szuper, szóval ebből van három darabunk, a kreativitás pedig ugye arra vonatkozott, hogy hogyan jutsz be a játékra, a szerencse fog dönteni, tehát kinyomtattuk az összes ilyen beérkezett e-mailt, vagy legalábbis a neveket, telefonszámokat, úgyhogy ma reggel valakinek megcsörren a telefonja, napközben is, este kukinál is. Ez a lényeg. Sokan írtátok, hogy mi történt, mert hogy jött válasz e-mail, erre kell reagáljunk. Uh-huh. Tehát, hogy tegnap este még azt mondtuk, hogy éjfélig szabad a vásár, addig el lehet küldeni ezeket a kreatív e-maileket, és itt néhányan már írtátok, hogy mi az, hogy jött vissza. Ez egy úgynevezett postafiók hiba volt, természetesen megkaptuk ezeket az e-maileket is. Tehát bent van, előtte volt, pár nappal ezelőtt volt egy olyan, hogy tele lett ez a postafiók, tehát annyian írtak nekünk, és akkor valami a rendszerben átállítódott. Én nem értek ez a dologhoz, hogy tegnap beszéltem a srácokkal, azt mondták, hogy minden egyes beérkezett e-mailt megkaptunk, tehát benne van. Ha kaptál visszajelzést, akkor is meg vagyunk, jó? Uh-huh. Ez a lényeg, és akkor ez mind benne lesz ma a kalapban, és ebből fogunk majd húzni. Ez az egyik. A másik lesz kérdezfelelek rovat 9-től. Persze, 9 óra után. Tehát ezt nem menekülünk előle, úgyhogy a Balázsnak szóló kérdéseket is nyugodtan küldjétek, és akkor majd mi megválaszoljuk. Így van, bármit lehet, egyiket Anitától is nyugodtan lehet kérdezni. Lehet? Oh, persze, úgy is válaszoltok helyettem. Az meg a másik, hogy mi mindent. Tök mindegy, hogy mit mondok. Bármit. Na, de akkor dühöngünk. Hát figyeljetek, én komolyan mondom, nem hiszem, mert most a héten, vagy pedig a múlt hét elején már beszéltem egy kicsit ugye azokról a futókról, akik nem nagyon sportosak, nagyon jó fejek, nagyon szeretem őket, én is egy picit hasonló hívású vagyok, ezt tudja mindenki, de én velük ellentétben általában szoktam adni arra, hogy egy picit kivilágítsam magam, hogyha este felé futok, már csak azért is, mert szeretném, hogyha hazérnék, és hogyha már várnak otthon, akkor meg is érkezik. Azt nem tudjuk, ne okozzak neki csalódást. Ezt hagyjuk, jó, hogy várnak-e. Ugye? Azt ki tudja, hogy várják-e az ember? Jó. Mondjuk azt voltak a saját utalójelek az első néhány évben, amikor még összejöttünk egymással a feleségemmel. Ma reggel a következőt láttam. Hegyalja úton fölfelé, kerékpárral, a kerékpáron, de egy nyomorult macska szem, de semmi, de tényleg semmi. Emberünk picit jobbra húz a kormány, aztán balra húz, aztán középre, több aztán igen. Volt, nem? Nem, falatozott, mert valószínűleg egyébként a non-stopból jött, az egyik kezében ott volt egy kifli, falatozott, és közben mindenféle irányjelzés nélkül természetesen miért is kellene, hiszen a hegyai út nem egy forgalmas út, nem, ezt tudjuk, hogy érted, időnként egy őrvegszekre elgurul rajta, Balázs formájában. Szemétautósok feljöttek rá. Az ember mindenféle karjelzés, mindenféle irányjelzés nélkül csordogál a külsőről a belső sávba úgy, hogy közben nem néz semmilyen irányba, aztán egy egészséges emberes patkázás után felmegy a középső járda szigetre, ami elválasztja egymástól ugye a kétszer-két sávot, és megy fölfele a Sánc utca irányába. Lefotóztam egyébként. Tehát, hogy megvan, ezt még ti is láthatjátok. Először nem tudtam nagyon gyorsan fotózni, mert annyira ledöbbentem tőle, hogy én komolyan mondom, hogy nem érted, hogy mi történt. Hülye, mint a seg. Igen, így. Tehát most nagyon bocsánat, hogy nyers vagyok, és bárdolatlan és modortalan, de figyeljetek, de az tehát, hogy ez így van, tehát ez nálam eleve standard, csak mutatom. Tudom. Mutatom, itt van a fotó, ennyit tudtam belőle megörökíteni, amikor már fönn volt a járdaszigeten, mondom, egyik kézbe a kifli, másik kézzel tartom úgy, ahogy a kormányt, fölmegyek a középső járdaszigetre, de előtte azért még néhány sávot, egyébként ott kiszélesedik az út, tehát ott nem is két sávról beszélünk, mert ugye ott van még mellette a buszsáv, ő ezzel szépen átsúl, de nem néz maga mögé, nem csinál sem, ő egyszerűen csak falatozik, örül az első harapásnak a teljes kifliből, és ő megy, friss, megy a dolgára. Még, meg kell lenni. Nem viheted be a munkahelyedre, mert addigra kihűl ebben a rohadt hidegben, ami van, tudod? Igen. Tehát meg kell lenni közben. Most még mielőtt elkezdtek írni, a János is, és én is alapvetően a kerékpárosokkal vagyunk. Teljesen egyértelmű. De a hülyékkel nem vagyunk. Tehát, hogy ne üttesd el magad, ne legyél barom, ne ugorjál ki biciklivel a bringa útról a két parkoló autó között, mert meg fogsz halni. És most mondok egy nyerset, ebben az esetben én az autós sajnálom. Na, ezt akartam mondani, hogy meg fogsz halni, ez engem nem érdekel. Az érdekel, mert mindenki úgy hal meg, ahogy akar, érted? Ha akar érted tenni, akkor meghal, nem. De ha barom az a baj, vagy, hogy ment egy autós rendesen 50-nel, te bukósisak nélkül kiugratták két parkolóautó közül is meghalsz, akkor tönkreteszed az ő életét. Ne tegyél tönkre emberi életeket, érted? Mert ő úgy fogja leélni azt a maradék 50-et, 30-at, 10-et, hogy megölt egy embert. Na, erről ennyit, tehát ne legyél hülye, ez a lényeg. És mindezt miért egyébként? Mert képtelen valahogy egyébként elmenni a zebráig, ott leszállni a bicikliről és áttolni. Egy, kettő, hogy képtelen vagy mondjuk egy ilyen 1500 forintos befektetéssel úgy felégszerezni a kerékpárodat, hogy igen, hogy elől is, hátul is legyenek olyan pár száz forintos, de úgy világító ledes kis fények, hogy komolyan mondom, a Holdról lehet látni, és mellette még pár macska szem a küllőkre, vagy ne adj Isten, hogy nem, egy 200 forintos láthatósági mellé. Ne legyél nagy igényű. Figyeljetek, tehát én ezt nem értem, és nem hiszem el. Akkor se hiszem el egyébként, amikor nálunk külterületen, amikor Pesszentlőrincen látom valahol, hogy valaki ott kolbászol egyébként a 30-as övezetben, de az, hogy valaki ugyanezt előadja a Hegyalja úton. Ja. Na egyébként, amiről beszéltél, szeretnék egy fotót mutatni, ugye valamelyik nap nyugalom. Jobb. Valamelyik persze. Aha, ha kibeszéljük, az mindig jobb. Ezt most, hogy megcsimogattad, nem annyira, de egyébként addig jobb volt. Ezt nem veszem magamra, folytasd, csak nyugodtan. Majd nyugodt leszek. Mert is akkor cuki. Majd, amikor tényleg a fiad is azt látja, hogy mert a bácsi is. A bácsi belefér. Abszolút igazad van. Egyetértek. Valamelyik nap beszéltél a futókról, és akkor nem tudtuk megfejteni, hogy miért nem használjuk a világítást. És én elmentem futni tegnap este. Kivilágítva? Én mindig kivilágítva megyek, egyrészt, mert beleesem a tóba, így tehát, van. Hogy az én szememben már nem meg, játék ne, a dolog. Nehogy egy menetrendszerűti vizerjárat neki ütközön a fejére. Érted, tehát azért állam vigyázni kell. Lámpaszorok, és megpróbáltam selfit csinálni. Mert futás közben? Mert a futás végén, tehát futni azért is jár a népek többsége, hogy utána ezt kitegye a Facebookra selfiben. És az van, hogyha kivilágítva futsz, akkor basszus, ilyen szar lesz a selfie. Érted? Szellem vagy. Megmutatom nektek, ez van, átküldöm neked, Laci, tetni. A fejét csak elmondom, hogy hogyan néz ki, ez az volt az a pillanat, amikor Ferinek támadt egy saját önálló gondolat, és felrobbant az agyába. Az első, életemben az első. Érted? Ezért nem világítja ki magát a futó, mert nem lehet utána selfizni. Tehát a fejlámpával, csak látsz egy ilyen félig... Kicsit itt is. Ugye? Félig nyitott szája. Ott van rajtam a munkavédelmi felső, ami jó visszaveri a fényt, de ha fölteszed magadra a fejlámpát, akkor elbuktad a dolgot, és nem tudsz futás utáni rendes selfit tenni. Úgyhogy ezért nem használják az emberek a fejlámpát futás közben. Vagy ilyen leveszik a fejlámpát, beállnak egy utcai lámpa alá, és szelfiznek. De az macera meg ahhoz azt kell. Világos, persze, hát hogy nem. Mondjuk hozzáteszem, tehát hogyha egy picit lefelé fordítja az ember a fejlámpát, akkor elve praktikusabb is, mert nem a szembe jött vakítja, hanem az utat világítja. Nézed, ez oda volt állítva, egyébként elárulom neked, de ahhoz, hogy ugye lásd a telefonodat, hogy fog kinézni, fölemeled a fejed, itt már bele is világítottál. Figyeljetek, egyébként fejlámpában is lehet kapni egészen olcsó megoldásokat, tehát hogy tényleg pár száz forintosokat, de én azt gondolom, hogy tényleg annyit megér, hogy 1000-1500 forint befektetésével mondjuk itt számíthassanak rád a szeretteid, a barátaid, a kedvesed, a gyerekeid az elkövetkezendő pár évben. Ennyi. Hát ha valakinek ez fontos. Ha valakinek ez fontos. Ha nem, akkor persze, akkor igen. De akkor meg ott jön megint elő tényleg az autósnak a kérdése, hogy tönkreteszed, ahogy Feri mondta, egy olyan embernek az életet, aki nem számít arra, hogy egy hülyével találkozik aznap este. Na, valami van egyébként a városban, mert tegnap én így közlekedtem. Meleg. Már is nem a Pride-ra gondoltam, hanem hogy a meleg kicsit, miatt így vagy van, mi? Így van. Szerintem igen. Fia, olyan közlekedési szituációkban dudálják, ordítják le egymást az emberek. Itt kezdődött az első nálunk. Ahogy kiállsz a parkolóból, ha jobbra mész itt nekünk, ugye szemből, akkor tudsz kiállni, ez megint a Hegyalja út, Hegyalja út oldalában vagyunk. Ha a Hegyalja utat ugye pirosat kapnak, szemből van egy kis utca, ott zölden kanyarodhatnak balra, és te ki a parkolóból kis ívben jobbra. Hát azt a anyázást, ami folyik, hogy a parkolóból kiálló ember, aki egyébként jogosan, mert ő jobbra kis ívben kanyarodik, kijön, jó, hát az... és a balról zöldet kapók, vagy a szemből zöldet kapók balra nagy ívben, te olyan dudálás, és izé kiszállt a csávó. Én is kaptam ilyet. És elkezd. És mondod, hogy tesó, mutatom, jobb kész szabály. Tudod, ha két szembejövő lévő helyről jövünk ki, akkor sajnos nekem van elsőbségem, de egyébként meg nincs is semmi probléma, mert hogy két sávra tudsz rákanyarodni a hegy alján. Tehát ha te jössz szemből, akkor balra beállsz, én meg a jobb oda beállok, tehát meg lehetne oldani. A Mon Parknál parkoltam, mentem a srácok egy úszás után. Hát figyelj, ott van egy parkoló, két nagyon rendes biztonsági őrrel, akik állandóan izé irányítanak, meg ilyen tényleg tök jó. Viszont a kibejárat az egy autós, tehát úgy tudták megcsinálni, csak hogy meg kell várd azt, amíg kijön valaki, akkor te tudsz bejönni. Ez nettó egy perc se. Tehát ugyan 20 másodperc, mire kijön a csávó. Hát figyelj, ott jött ki szerencsétlen Suzuki is, egy ilyen néni, valószínűleg vásárolni volt, ott lerakta izét, szembe meg a nagy autós, és kiszállt a kocsiból az is, és elkezdte ütni az izének a Suzuki-nak az orrát, hogy maga miért állítja meg a forgalmat, és mondom, mi történt, ember? Mi történt? 20 másodperc volt. De miről késsel le? Ugye engem tegnap cinikusan... A karácsonyi vásárra. Cinikusan megtapsolta a mögöttem álló autós, mert nem mentem át már a sárgán, hanem megálltam, és megvártam, hogy váltson újra a lámpa zöldre. És láttam a visszapillantó tükörben, hogy... Ez az. És még hozzá a fintor. Úgyhogy azon gondolkodtam, hogy oda megyek hozzá, és megmondom, figyelj, ha most én kövérgázt adok, és hogy te gyereked áll a járdán, és lépne le éppen a zebrára, akkor is megtapsolnál, hogy nem állok meg a gyereked előtt? Igen, ne figyelj. És nem vártunk szerintem másfél percet, mert utána váltott a lámpa zöldre. És mint az ő, és még le is dudált, figyelj, hogy menjek ez már. Ez tényleg olyan, most direkt nem akarok okoskodni, mert úgyis azt fogja kérni, és így, hogy mi tartozás, proli nincs is jogsít, de hogy a sárga az egyébként a kereszt nem azt jelenti, hogy még átmehetsz. Így van. Hogy na. Még egy kis időd van arra, hogy átmenj. Jó, kibosszankodjuk magunkat, ez így helyes, ezért van ez a rádióműsor többek között, utána pedig játszani fogunk majd. Ugye ez a hét már a miénk, mert 3-1-re vezetünk, ha valaki... 350, huffa mellény, te burzsúj pesti. Így valaki smiley-el. Igen, tehát nem 200, hanem 3. Úgyhogy az már nem éri meg. Tehát 3-1-re megnyertük a hetet, de van még egy lehetőség, hogy valaki vigyen egy ajándékcsomagot. Én, ha ajándékcsomagra hajtanék, akkor Anitával játszani. Így van, ugye? Gólya viszi a fiát. Nem gonoszkodás, életem, te mondtad el, hogy te nem vagy olyan játékban. Itt van a hét killere, Vadon Jani, aki úgy csontozott ki minden egyes játékost, érted, hogy csak egy kézbe használta a csontozókést, utána pedig meg... Mi van? Ja, vége? Jó, tehát jelentkezzetek játékot. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Pontosan 3-4-et. A Rádió Egyen. Kiskutyára nem beszélünk rá, mert a szignál még hagyja. Szevasztok, pontosan 3-4-et. Hét és van. És nem répünk rá. Így van. A kiskutyára, Anita, Jani. Anitára se répünk rá. Ezt akartad mondani. Köszi. Mondjuk az nekem elég masszív, magas térdemelésbe kellene átmenem, hogy rád lépessek, de hát mindegy. Hát attól függ, melyik részemre. És ha lefekszik neked? Már nem úgy. Tehát csak ne beszélj az én nevemben, jó? Mert mi van, ha? Mi van, ha mondanám? Mennyi van, ha? Igen, ja tényleg Black Friday van. Ilyenkor bármi megtörténik. És olcsóbb is. Hát miért? Hát leárazás van mindenütt, nem? Hát a termékekre igen. Jó, de hát ez nem pénzügyi szolgáltatás lenne, ez érzelmi alapunk. Csak az lesz. Ő se érezne semmit, meg én sem, így érted? Azt én nem tudhatom, hogy ti ezzel hogy álltok, de pénzt azért ne fogadj el érte. Az úgy csak az majd megalázó. Viszont mondj már egy időjárás nekünk, mert végre nem az van, hogy itt ugye mindenféle fél információkat sorgatunk, hanem egy hivatalos szerve fogja majd elmondani hírszerkesztői minőségében. Nincsenek jó híreim, mert hogy borongós idő lesz, és délutántól már szinte az egész országban lesz eső, de még marad ez a 8-9 fok körüli hőmérséklet, aztán holnap jön egy hidegfront még több esővel, vasárnap már kicsit jobb lesz a helyzet, akkor kisüt majd a nap, de jön a szél. Köszi. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épületgépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. És ugyan nincs megtámogatva, viszont fontos, az M1-es autópályán Lébényi szakaszán Budapest felé 153-os kilométernél baleset van, sávlezárás és torlódás. Ez a kettő, ami ott van. Na, a fekete-fehér igennemben úgy állunk, hogy 3-1-re ezt a hetet megnyertük, és ezzel gyakorlatilag behúztuk az évet is. Elvehetetlen tőlünk, ugye, mert hogy 6 nyert héttel vezetünk, és már csak 5 játszandó hetünk van karácsonyig, úgyhogy ezt már nem tudjátok behozni. Viszont vigasztalásként mondom, hogy a főnök most ugyan nincsen, de biztos lehetsz benne, hogy be fogja dobni még az évben az univerzum, a királya. Igen, nála ez tényleg attól függ, hogy milyen lábbal kell felépen, igen, és akkor jön egy ilyen ötlet, nem tudom, ilyen hátulról melbe, hogy így, akkor dobjuk be az egészet. Persze egész évben dolgozunk azért, hogy legyőzünk benneteket, mert amúgy, kedves hallgatók, ebben az évben le a kalappal előttetek, nagyon jöttetek. Nagyon kapaszkodtatok, nagyon, nagyon akartatok bizonyítani, és majdnem sikerült is bebizonyítani, hogy majdnem olyan jók vagytok, mint mi. De csak nem. Majdnem. Na jó, mindjárt megnézzük, hogy kivel játszunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondold meg a választ. De nem láttátok a stúdiót. Kedves hallgatók, gyorsan mondom, az van, hogy hát ez a keverőpult ugye digitális, és itt egy az egyik az csatorna. Van, hogy minden testnyilásomból vér torog. Olyan hangerővel szólaltak meg a fülesekben a szignálok, reméljük, hogy ez a másik oldalon nem hallatszó. Lerobbant az ablak. Gyakorlatilag... Az jó, az nem baj, a fülemnek ne legyen baja. Hogy mondod? Nem hallom. Atya úr, mit mondtál? Nem hallom. Az érfal, amire a mész levált. Péter, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Szia. Debrecenből hívtál bennünket, vagy hát onnan jelentkeztél a játékra. Mivel foglalkozol? Szódás vagyok. Én vittem nektek a szódát reggel. De jó fej vagy, köszi szépen. Ajándékot. Nekünk már annyi szóda érkezett, hogy én már nem is tudom, hogy kitől kaptunk meg honnan. Egy dolgot tudok, hogy Jani vitte haza az összeset. Igen. Tehát, hogy igen. Jó tette. És almafröcs formájában el is tűnt a bendőnkben. Igen, mondjuk a szóda meggyilkolása az alma. Egészségetekre. Fröcs, de mindegy. Mi a helyzet Debrecenben? Hát, rossz az idő. Hát egyebet nem hát tudom, hogy kevés szóda fogy. Ja, hát nincsen szezon. Nincsen szezon. Ilyenkor csak egy helyen fröccsöznek az országban, mert ott meleg van, zabar. Mert hogy a forralbor nem lehet fröccsként inni, vagy szódával inni. Hát butaság lenne, igen. Azt igen. Kell mondjam. De lehet, hogy csak egyszer ki kéne próbálni, elkezdeni terjeszteni. Miért figyelj, annak idején mindenki hülyét kapott attól, hogy árulják ezt a sajtos teát. És most mekkora üzletet csinált belőle valaki. Mit? Sajtos tea? Igen, igen. Ja, hogy egy ementáli úszik. Valami behalóztál. Nem, olvastam hírekben, nem tudom, valami kínai fickó kezdte el gyártani, hogy a teába sajtot tesz, olvasztott sajtot, és hogy állítólag meg vannak érte veszve az emberek. Aha. Annyira jó. Beteg a világ. Na, hát így kezdődhetne a forralt borfröccsös. Általában akkor szoktak egyébként ilyen hírek felbukkanni, hogy megvannak veszve ért az emberek, amikor valami rohadtul nem fogy. Igen, jó, végül is minket ez nem fenyeget, ez a veszély, teljesen mindegy. Na, hát nem tudom, hogy lehet-e ilyet csinálni szódával. Az biztos, hogy nektek is ezért nyáron kell megkeresni, ugye, a kenyérre valót. Így van, így van, így van. Jó, van, kivel szeretné játszani, Péter? Veled, Feri. Na, mit vétettem a... Mit vétettem a jóisten ellen? Jó, legyek akkor én. Gyakorlatilag az van, hogy a hét az már elment, tehát az tök mindegy, hogy mi a helyzet azzal kapcsolatosan. Meg az év is elment, de egy szép egyéni ajándékot még ugye összetudsz majd szedni magadnak, jó? Rendben. Na, rendben. Akkor mehetünk? Mehetünk. Jó, János lesz a visszaszámlálat. 3, 2, 1, fire! Ismered azt a mondást, hogy elverni, mint szódás a lovát? Persze. Használod is? Hogyne. Van lovad? Ne. Van lovad? Nincs. Nincsen. Jó. Szeretnék kérdezni, Péter, érzem benned a feszültséget, ugye? Az a helyzet, hogy izgatott vagyok, életem első játéka. Hát... Ez az első játék? Persze, mondhatni. Péter, ennél több kéne. Várom a kérdést. Tudom. Mit is mondja? Kis teherautóval viszed ki a szódát? Persze, nagyja, elég nagyja. 4,5 méter a platója. Csak a plató? Csak a plató. Ponyva van rajta? ponyvás. Nincs redőnyös autó. Redőnyös? Négy darab redőny van. Körbe redőnyve. Színe piros, fogadjunk. Nem. Köszönöm szépen. Fehér. Elhiszed, hogy az 59. másodpercben bedurant az egy nemet? Hey, ide a tapsot. Ez van sajnos. Jó, hát egyébként is azért itt a bírálóbizottságnak elborult a tekintete. Igen. Feri nagyon humánus volt, nagyon hallgatóbarát volt, mert próbált neked segíteni egy párszor, és segített is azzal, hogy kérdezett. Tehát, hogy már a passzivitásnak a határát súroltad, de az, hogy az 59. másodpercben gyakorlatilag belerohantál a saját magad által magad felé tartott késbe, az... Igen, a piros szín megzavart a szegény. Igen. Így jártam. Péter, van ez így elég sokan jártak így ebben az évben, úgyhogy ajándék most ezért nincsen. Mi viszont négy egyet vittük a... Próbálkozunk még. Hát küldhetsz neki egy puszit. Jó, küldtem egy puszit Debrecenbe. Köszönöm szépen. Nincs mi. Szia Péter, köszönjük. Hello. Reméljük azért a szóda biznisz jobban megy, mint a játék. Hát figyelj, egy másodpercet kellett volna kibírni, ez olyan, mint amikor az ember mondjuk 42 kilométert, meg egy százast lefut, és már látja egyébként a rajtot, és azt mondja, hogy nem tudom lefutni maraton. De ilyen van. De és feladja. Hidd el, hogy van ilyen, amikor a kapuban megállsz. Aha. Van ilyen. Ez nekem nem fog menni. Nem, az nem olyan. De, mert az nem futás. Ez nem az ugye? Így van. Tehát ha már csak begyaloglóvás. Futóverseny, nem gyaloglóvás, ugye? Jó, akkor ez nekem nem megy. Na, sziasztok. Pont a Klein Dávidról hallgattam egy előadást a múltkor, és akkor ő mondta ugye a legendás visszafordulását, hogy nem tudom, 50 méterre volt a csúcstól, vagy 100-ra. Hogy ez más azért. És nyilván más, mint egy maratonfutás, tehát hogy tudjuk, hogy azért az... Az 50 méter az Everestem, az azért. Igen, az egy három órás mászás, de hogy mondta, hogy és akkor ott ült és gondolkozott azon, hogy most mi legyen, tehát nem tudod, hogy mikor. Hogy jövőre ki lesz a szponzor. Igen, hogy sikerül még egyszer összeszedni a lóvét rá, és ott állsz, és azt mondod, hogy fie, vissza kell jönni, nincs mese, mert hogy az életeddel játszol. Ezért ez egy nagyon komoly dolog. Na, jó van, akkor erről ennyit, 4-1-re vittük a hetet, a hetek állása az ugye nem változott, mert ezt már egyébként is megnyertük. Szerinted rengeteg embert érdekel, hogy mikor fogjuk kisorsolni a Nokia 8-ast, tudunk már valamit? Igen, időt. Tudunk, fél 9 és 9 között. Így van. Én oda tervezem, azért, mert 9 után megtartjuk ugye a kérdez felelek fél óránkat, akkor hogyha abból ott sorsolunk, akkor jó. Kevés idő lesz. Fél 10 meg 10 között már nem nagyon szokott idő lenni semmire, ott még van egy hármas ugrás, a best of, a itt én naphallgatója, szerintem meg akkor már mennétek haza? Nem, azért mert mennénk haza, mert 10-ig alá vagyunk írva, hogy szoktuk volna, és szerintem fél 9 és 9 közé tesszük a sorsolást majd. Jó. Sorsolás lesz, Anita fog húzni, hogy őt gyűlöljék, mindenki, aki nem nyert, jó? És egy ember kedves nagyon... vagy ma is. Imádnak, tudod? Persze, hogy tudom. Úgyhogy ezt... Nem lennék azért az ellenséged, ezt ha így mutatod ki a szeretetet. Rátestáltuk ezt a feladatot. Ha akarod, akkor nem vállalod. De, szeretném. A Zsül vállalja. Én szeretném. Jó, ha szeretném, jó, akkor igen. Figyelj, ahogy a Balázs szokta mondani, egy ember nagyon fog szeretni, nagyon fog az imádni, bőven az összes többi így meg van. Annyira nem. Elég az. De hát ez bele az kell. Az is több, mint eddig. Bele kell, hogy férjen. Egy mondat, ugye tegnap már beszéltünk arról, hogy a egyik legnagyobb ilyen internetes vásárló portál bedőlt, és hát... Érintett egy kis bünténben. Jó, nehogy én érintett mondjam. Lehet egy kis. Hogy pontosak legyünk. Na most az van, hogy ugye nagyon sokan találgattak tegnap az interneten, hogy akkor most mi van, mert egyébként a felületük az működik, de ők maguk mondták, hogy a kiszállítás egyelőre nem, aki úgy gondolja, csak azért mondom, mert tudom, hogy sokan rendeltek már karácsonyra, hogy aki úgy gondolja, hogy szeretné a pénzt visszakapni, és nem várja meg, amíg ez működni fog újra, annak kell írni levelet, vagy ügyfélszolgálatra, a számlaszámot megadni a rendelési számot, és akkor visszaküldik a banktól, pénzt. A banktól is. Tehát aki bankkártyával fizetett, az a bankjától kérheti vissza. Hogy mondod? Tehát aki már előre utalással fizetett, igen. Az a banktól kérheti vissza. De az én bankomtól? Hát ahol a fizettél. Hát de várjál, az de a pénz, ez már átment a bankból, hát tehát hogy ezt vissza kell utalni a cégnek a banknak. És ha már visszautalt a banknak, akkor nyilvánvalóan te számládra fog rákerülni. Okay, igen, tehát aznek a banknak semmi köze hozzá. Hát ez nem banki hiba. Ez nem a te bankod világos hibája. Hát a te bankod miért fizetne azért, mert... Mert jó fej. Hát annyira nem szoktak jó fejek lenni. Ennyire nem szoktak, meg itt az... Melyik a bankol? Én átmennék. Már sokan vagyunk, nem férsz oda, már sokan vagyunk. Jó, úgyhogy mindenki, aki benne van ebben a cipőben, nagyon sajnáljuk őket, meg hogyha jogtalan ez a meghurcolás, bár egyelőre nem úgy tűnik, akkor természetesen mindenkit sajnálunk az ügyben, de majd ez kiderül. Egy a lényeg, hogy most az a nyilatkozat van. És akkor most ne rendeljek náluk. Hát szerintem most ne. Most ne. hát várt. Nem kerül másik pakba majd a raktárban? Itt vannak a lefoglalt termékek, itt pedig az azóta megrendelt. Nem, szerintem most érdemes megvárni a dolgot, de mindenki döntse saját jó gondolata szerint. Egy a lényeg, hogyha már utaltál, ott a pénzed, és ezt szeretnéd visszakapni, azt mondod, hogy nem várod meg, mert a karácsony ajándék, akkor kell írni levelet. Levelet csak azért mondanám, hogy egyik ismerősöm, hogy kellene nagyon egy ilyen kinektikus gép, ez a X-es boxos. Az X-es boxos. Így van, egy ilyen kinektikus, a gyerek nem nagyon mozog, aztán nem lehet mozogni. Jó, hogyha esetleg tudnátok segíteni, akkor szóljatok, már írjátok, már jó SMS, meg e-mail, meg ilyesmi van. Jó, lebe is csörgethetek. Igen, de esetleg használt is érdekel? Hogy mi? Hogy használt is jó? Nem szereti a gyerek, a zsírója szereti. Akkor kinektikusat várunk az SMS falra. A boxos. Így perc múlva 7 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. 4-1-8 lesz 3 perc múlva, jó reggelt mindenkinek, péntek van! Hey! Ez az! Ja. Mondjuk, most csak egy hétvége lesz időjárás szempontból. Azt nem, idén nem érdekes. Á, de miért? Nem érdekes. Jó, nem tudunk kimenni, úgyis mindenki vásárolni fog. Most ez milyen, minek számít ez alumínium vasárnap? Alumínium vasárnap, igen. Hát, várjál csak, 5-6 hét vége van karácsony, igen, valami olyasmi legyen. Kb. De egyébként, ahogy ezt így kimondod, hogy 6 hét vége van karácsonyig, azért az erős. Tehát, hogy így ment el ez a így ment ez a 2017. Állítólag a 2018 jobb lesz. Jobb lesz abban a szempontból. Hát annyiban például, nézd meg a naptárt, hogy hány szabad napunk az lesz. Az sok lesz, az nagyon jó. Sok hosszú hétvége. Ne gyűlöljenek minket, akiknek majd ezt valamikor később le kell dolgozniuk, mert tudjuk nagyon jól, hogy sokaknak le kell, de ahogy így belenéztünk a jövő évbe, így minden hétköznapra esik. Kedd, szerda, csütörtök is például. Így van, és akkor pluszok vannak hozzárendelve, ja. Ugye csütörtök péntek. Nem lesz ez olyan rossz. Jó, hát szerintem az időjárást kilőttük. Az időjárás jelentést a balogékszer.hu webáruház támogatta. Balogékszer. Nálunk megtalálod az igazit. Jó reggelt, Jani Feri. Ott tartunk már, hogy a Bali a melóban sem megy el. Gumika. Ugye ez az év neki nem volt szerencsés utazási szempontból. Kicsit visszafogottan nyaragatott itt-ott, tehát a jegyek megvoltak, szálloda megvolt, aztán mégse. És hát most igen, itt tartunk, hogy már ide sem. Nem most, az van neki, hogy most viszont összejött. Így van. Most elmentek, mennyi ez egy. Így a hosszú hétvég, egy jó majd rődre. Ami nagyon szép hely egyébként. Gyönyörű. Ki szokta visszamondani közülük az utazást? Balázs vagy a felek? A gyerekek? Vagy csak rájuk fogja? A légitársaság. Vagy csak rájuk fogja. Mert én a Vigi helyében már mérges lennék. Gyerek. Sokszorosan mérges lennék. Hát így alakul. De türelmes nő. Lehet ezt semmit mondani erre, hogy most akkor ott van a gyereked, az egyik beteg, vagy a másik, vagy mindkettő, összejönnek dolgok, van ez így másnál is. Ha tényleg így van. Jó, nálam most egy kicsit kulminálódott ebben az évben. Sok volt, de most nincs, és még hétfőn sem lesz, majd kedden jön vissza. Mit akartál mondani ezzel? Ja, nem, csak azt akartam mondani, hogy amúgy se kell elutazni, most éppen alkudoznak a Győzikének a jacuzziára, érted, és akkor náluk is megugrik az életszínvonal. Ja, nem, csak azt akartam mondani, hogy a Szijjártó Péternek üzeném, hogy ne haragudjon, hogy tegnap rátettük a telefont, mert tegnap este becsörgött hozzánk, és a gyereknek a telefonján, és hát le kellett tennünk egyrészt, hogy a gyereknek korán kell kelnie. Most hétköznap, hogyha ránk telefon, jó, oké, dumáljanak, minden, de szerintem egy-két még kicsi is hozzá képest a Virág, tehát hogy van itt egy masszív korkülönbség kettőjük között. Én mint apa azt gondolom, hogy inkább a saját korosztály irányába induljon el a külügyminiszter úr. Másrészt meg tényleg másnap kelt a gyerek, hogy ne haragudjon, hogy rátettük a telefon. De nem jó? Zaklatta, tehát jó fej volt. De hát csak az anyja felvett, és hallotta, hogy Szijjártó Péter vagyok, és akkor kinyomta. Érted? Később a Májsz Péter. Hív napközben. Így van, hogyha napközben telefonál esetleg, meg most péntek, igen, tehát hogy bármi beszélgetetnek szerintem. Minecraftról, meg vagy hívjákokról, animékről, meg ilyesmi. Én nem állok az útjukba, igen, de emberi időben Péter léci, mégiscsak egy 15 éves kislányról van szó, aki tanul. Időben le kell feküdni, aludni nem lehet. Mit akarsz ezzel a kinektikussal? Az előbb mondtad. Ezt egyébként komolyan mondom, hogy az egyik kedves ismerősöm szeretne vásárolni egy berendezést, egy ilyen kis konzolt, és ezt állítólag már nem lehet kapni sehol, hogyha valaki tudna segíteni, akkor azt nagyon megköszönnék. De ez a régebbi. Természetesen nem ingyér. Aha. Vár. bárha úgy jön, az se baj. Így van. Jó? Egy 3-6 pontos kinektikus. Jó? Tehát az XS például, hogyha esetleg tiszteltem, jó napot kívánok, búlt alól is egy jó lehet, hogy egy így van, az se baj, annak számlát, meg van rajta a garancia, és ha vadonat ugye készülék, az meg aztán pláne nagy örömet fogsz. És nem magának kéri a Jani. Nem, eljutottunk idáig, érted, hogy nem magának tarhál, nézd meg, milyen rendes. Hát ezt így szoktuk mondani mi az adásban, hanem a jó szíve viszi előre. Így van, így van, nem az én gyerekemnek lesz. Neki, bár, mert az évben is újra lakozzuk. Bár, ha kettő lenne. Újra lakozzuk neki a csatogó lepkét. Jó, az még 15 évesen lehet azzal játszani. Na, ha már, bár ez nem tarhálás, de egy másféle pénzkereseti módszer, ugyanis az ingatlan piacon egy aljas trükk ütötte föl megint a fejét, az történik, hogy te, aki lakást szeretnél venni magadnak, keresgélsz a hirdetések között, és meglátod álmait, pecóját. Nagyon jó helyen van, nagyon jó áron, nagyon-nagyon-nagyon szépen, és hát telefonálsz, mert neked nagyon kell ez a lakás, fölveszik a telefon. Azt mondják, hogy jó napot kívánok, így van ez a lakás, ez eladó. Én nem én vagyok a tulajdonos, én csak megbízott vagyok, mert a tulajdonos kórházban van, külföldön van, akárhol, de van róla meghatalmazási engedélyem, úgyhogy jöjjön nyugodtan, ekkor is ekkor tudom megmutatni a lakást. Te elmész, megnézed a lakást, beleszeretsz egy pillanat alatt, mert nagyon jó állapotú, tényleg az, ami kell, és viszonylag jó árban van, és azt mondod, hogy ez nekem kell. Azt mondja az eladó, aki ott áll vele szemben, hogy jó, nagyon sokan jelentkeznek, és hát sürgős az eladás is, de hogyha nagyon kell önnek, akkor ezt le kéne foglalózni, mert ugye onnantól kezdve van értelme a dolognak, tehát onnantól kezdve fogom én azt mondani, hogy ez a lakás az öné, tegye le azt a kis pénzt ide az asztalra, írunk róla egy papírt, tessék, itt van, nekem itt a meghatalmazásom, itt van a hivatalos adásvételi szerződésnek az előszerződése a foglalóra, akkor ezt írjuk alá. Te megteszed, leteszed mondjuk az 500 ezer, 1 millió, 3 millió forintot, amennyi egy ilyen előleg, és abban a boldog tudatban várod a jövő hetet, hogy mentek az ügyvédhez, és meg lesz a lakásod. Csak hogy? Soha többet nem veszik fel azt a telefont, amin hívtad a hirdetőt. A hirdető eltűnt, és kiderült, hogy az a lakás, amelyet megvettél, illetve lefoglalóztál, az az életben nem volt az övé, nem volt senki olyan emberé, akire ő hivatkozott, hanem az kérlek szépen egy úgynevezett Airbnb-n meghirdetett lakás volt, ez ugye az az internetes felület, ahol te, ha külföldi városban mész, vagy Magyarországon is, lakást tudsz bérelni egy napra, két napra, egy hétre. Leszedi a képeket a csávó a hirdető felületről, fölteszi egy olyan hirdetési oldalra, ahol te ingatlant keresel, és beugraszt téged erre a dologra. A lakás tulajdonosának fogalma nincs arról. De akkor hogy megy be? A vevővel, úgy, így potenciális vevővel megmutatni a lakást? Ele. Úgy, hogy ő kibérli. Aha. Érted? Tehát nem csak leszedi a képeket. Ez egy iparág most ez már? Ez egy iparág Jézusom. Lett, most már több ilyen van. Egy csalót már elkaptak egyébként, aki ezzel üzérkedett, de az van, hogy a lóvé már nincs meg. Tehát, hogy azt nem tudja visszaadni. Most például van egy több gyermekes anyuka, aki egyelőre áll az utcán, az előregre letett pénze az kész, tehát, hogy nincs meg ez a dolog, és ugye a lakás vásárlásra szánt összegben minden egyes forint számít. Tehát ott nincs olyan, hogy hát most elbuktunk 1 milliót, majd lesz valami, majd visszaadják, vagy nem, de tudok venni lakást, az a pénz, az kell. Persze, hát és gyakorlatilag, te nyilván, hogyha odamész, és mondjuk nagyon-nagyon dörzsölsz, vagy minden hájjal megkent, és igyekszel mondjuk egy részletekre is odafigyelni, akkor azért itt-ott rezeg a léc, de hogyha ámblok egészben nézed a dolgot, és elég jó hiszemű vagy, és elvakít az, hogy egyébként nagyon jó áron van ez a lakás, mert tényleg egyébként általában ez szokott lenni, hogy az emberek hirtelen teljesen kikészülnek, hogy úristen, ezen a helyen, ilyen lakás, ilyen kondíciókkal, így néz ki belülről, hú, emellett nem lehet elmenni, életem vétele, és azért a dolgok nagyjából úgy néznek ki, mintha igazak lennének, mert tényleg ott van a tulajdoni lap, másolata, a csávó nyitja ki neked az ajtót, a lakás gyakorlatilag egy az egyben úgy néz ki, hogy a fotókon kinézik. Jó, de akkor mitől rezeg a léc, amit mondtál? Hogy... És még ráadásul jó megjelenés, és szimpatikus is. Aha, de akkor honnan tudom? Én, a nagy vásárló... Lakást első, de... Na jó, egy sufnit, igen. Vagyok, azt igen, egy kis garázsrész. Egy mecsek faházat. Szóval én a nagy vásárló, akkor honnan tudom, hogy ez gyanús lehet? Hogyha tényleg megtaláltam álmaim lakását, de mégse áll annyira messze a, de ha mégse áll annyira messze a valóságtól. Hogy amikor azt mondom, hogy oké, ez még úgy belefér. Hát ügyvéd, ár, egy csomó, mindjárt megkérdezünk ezt szakértőt. Meg pont nem erre mennek, tehát nekik nincsen idejük arra, hogy honlapokon keresztül hirdessenek egy lakást, mert csak adott esetben mondjuk 2 vagy 3 három napra bérelték ki. Tehát nála pont az a vonzerő, hogy nagyon, nagyon áron alul van meghirdetve az ingatlan. Mm-hmm. Nyilván még oda teszik mellé azt, hogy sürgősen családi okokból például. Tehát, mm-hmm. hogy pont ez a vonzerő az egész, neki két-három napja van arra, hogy mondjuk 5-10-15-20 embert lehúzzan yes. az előleggel. És akkor szépen ugye arra a három napra, amíg ő kibérli, minden órára behív valakit, aki meg akarja venni a lakást, és egy nagyon-nagyon komoly összeget tud ebből összerakni. Milyen megkérdezzük ezt, hogy hogy lehet kivédeni? Egy picit még azért két mondatot beszélünk a másik oldalról, ugye, hogy mi, amit itt a Jani is elmondott, hogy az van, hogy a mai lakáspiacon hónapokig, hetekig, hónapokig keresel lakást magadnak. És jön egy olyan ajánlat egy egyébként szimpatikus csávótól, aki kinyitja neked az ajtót, egy nagyon szép lakást, amire azt mondod, hogy basszus, nem lehetek ilyen szerencsés, az le kell foglaljam. Ráadásul ugye jó pszichológus a csávó, mert elkezdi ezt nyomni, hogy ez nagyon kellendő, higgyel ezen az áron, mi csak ennyit akarunk érte, mi nem akarunk nyerészkedni, mert ez olyan, mint a női sofőrrel vezetett, nem dohányzó, kevés kilométert futott autó. Mindenki tudja, hogy kamu, és mégis elmész megnézni. Így van. Érted? Mindenki tudja, hogy ilyen autó nincs, nem létezik, vagy legalábbis nagyon kevés. Megnézed az autóhirdetéseket, 5 millió ilyet találsz. Ugyanez én ilyet vettem, de tényleg olyan volt. Mindig vannak ilyen emberek, András is írja nekünk, éppen az egyiket, és hallgatunk a Viberen, hogy ez nagyon-nagyon hülyének kell lenni. Igen, de én azt gondolom egyébként, hogy itt alapvetően nem hülyeségről van szó, hogy nem hülye az illető, hanem egyszerűen elvakítja az, hogy basszus, ott van előtte élete lakása, élete álma, így főleg, hogyha már hónapok óta keresi, persze, és amikor van. Már az ott tartasz, hogy oké, feladom, nem költözöm sehol, már úgy sincs. És ráadásul úgy néz ki, hogy az egész történet működik. Sok ilyen van. Vagy eladtad a saját lakásodat, igen. és már ugye a tevevőd azt mondja, hogy oké, jövő héten kifizettem a lakást, jövő héten ki kell költözni, akkor már mindenbe belemész. Így. Az, hogy ahhoz, hogy a következőt megvesd, el kell adni a sajátodat. Mm. Megvan a sajátodra vőd, de neked még nincs meg a lakás. Ez egy olyan ördögi kör, amiben, érted, gyakorlatilag belehajszol a helyzet a vásárlásba. Úgyhogy ennyire egyszerű a pszichológia ezen része, de hogy mi a másik rész, azt mindjárt megtudjuk. Balog László, az ingatlan.com gazdasági vezetője van velünk. Szia, Laci, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Na, hát, ráadásul ugye érintettek is vagytok egy kicsit a dologban, ha jól tudom. Ezt el lehet mondani? Olyan szempontból igen, hogy ami megjelent most, hogy egy Andrássy úti körülbelül egyébként piaci értéken 50-60 milliós lakást 28 millió forintért hirdettek meg nálunk, de hál' Istennek egyébként a moderátor kollégák éberek voltak, és már a feladás követő néhány órán belül kiszúrták a gyanús hirdetés, és elindult az a standard folyamat, amikor ezeket az ilyen csali vagy rosszhiszemű csaló hirdetéseket kiszűrjük a rendszerből. Ja, nektek erre van apparátus, tehát ez egy működő rendszer évek óta, hogy minden egyes hirdetést megnéztek, hogy ilyen ne kerülhessen ki? Van erre kidolgozó standard eljárás, pont azért, mert ugye több százezer hirdetés van az oldalon, és abban hál' Istennek nem sokszor, de néhány alkalommal bekerül ilyen csali hirdetés is, és ezért nekünk meg kell védenünk egyrészt a lakáskeresőket is, meg a többi hirdetőt is, hiszen ez közös érdek, és pont ebből adódóan már egy standard eljárásaink vannak, és egy hatfős moderátor csapat, aki csak de ezzel jó, foglalkozik. Mi az, ami gyanús az áron kívül? Például... Ami a legfontosabb, hogy mindig legyen gyanús, hogyha valami túl szép, hogy igaz legyen. Amikor azt látjuk, hogy én lehetek az egyetlen ilyen szerencsés, akinek ilyen szerencse üti a markát, hogy egy fél ára juthatok hozzá egy olyan lakáshoz, amit egyébként dupláron kéne megvennem, hogyha piaci áron szeretnék ehhez hozzájutni. És ami még fokozza a gyanunkat, az az, hogy vannak olyan körülmények, amik azért úgy birizgálhatják a fantáziánkat, hogy biztos, hogy ez rendben van-e. Ilyen, amit említettél, hogyha például a tulajdonossal sose találkozunk, mert éppen mondjuk a nagymama kórházban van, és kell a pénz gyógyszerre, ezért kell eladni a lakást, vagy külföldön van, külföldi a tulajdonos, de majd a szerződés aláírására jön haza, vagy vidéken tartózkodik, és sürgős neki az eladás, ezért gyorsan meg kell állapodni. Ez mind-mind legyen gyanús. Általában ezek olyan intőjelek, amiket az emberek hajlandóak elengedni a fülük mellett, és nem figyelni erre. Na persze, mert csábítok az ajánlat, előtt, ugye? Hogy megszerezzék a lakást. De hát ezek azok a kis apró részletek, amiből kiderülhet számunkra, hogy itt azért valami nem stimmel, és a figyelmünket úgy is megpróbálhatják elaltatni, hogy egyébként nagyon úgy tűnik, hogy minden rendben van. Tehát hivatalos dokumentumokat tolnak az orrunk alá, hivatalos meghatalmazásokat, akár még a tulajdoni lapot is, és a szerződésben is nagyon mindenre kiterjedő klauzulákat és pontokat vetnek be annak érdekében, hogy elaltassák a figyelmünket, és viszont azért, hogyha kellően éberek vagyunk, akkor erre rá lehet jönni bizonyos apró jelekből. Voltak tényleg ilyen horror sztori korábbi tapasztalataink alapján, hogy például olyan lakást próbáltak eladni vagy kiadni, ami nem létezett papíron. Tehát mondjuk a Bartók Béla út 9, második emelet 10-ről szólt a szerződés, de kiderült a földhivatali nyilvántartásról, csak második emelet 9-ig vannak a lakásoknak a sorszámozásai. Ez egy kemény. Tehát, hogy és amikor valaki bemegy egy lakásba megnézni, akkor nem az az első dolga, hogy megnézze, hogy az ajtó milyen számon kiírva, hogy most a 10-es vagy a 9-es lakásba megyek be, mert más az, ami leköti a figyelmet. Na persze, ott majd szeretnéd megtudni az ingatlan. Az jó, ha van saját ügyvédünk, ők kiszúrják? Mindenképpen bármit is írunk alá, és ez most nem csak a csalók elleni védekezés szempontjából, de a saját jól felfogott érdekünk is, hogyha már tényleg kiadunk 10-20-30 millió forintot egy lakásra, főleg, hogyha még hitelt is felvetünk hozzá, akkor a saját ügyvédünkkel is nézessük át a szerződést, beszéljük át vele a dolgokat, mert ugye ő az, aki tulajdonképpen a mi szempontunkból is megvizsgálja az ügyletet, hogy az tényleg rendben van-e. Ráadásul ugye az is közrejátszik, hogy egy-egy adásvételi szerződés, az mondjuk 4-5-10-20 oldal is lehet, attól függően, hogy mennyire bonyolult az eladónak a szerződést. És amikor az első oldalnál tovább jutunk, akkor a másodiktól a tizedik oldalig már csak úgy nagyjából szoktuk átnézni a dolgokat, hogy ideig rendben volt minden, és sokszor az ördög a részletekben rejlik. Ezért mindenképpen érdemes a saját ügyvédünket igénybe venni. Ez itt a kulcs szó, hogy a saját ügyvédünket, mert ilyenkor nem nyugodtan lehet egy picit udvariatlanabb is az ember olyan tekintetben, hogy ha mondjuk az eladó felajánlja, hogy természetesen a ő saját ismer egy nagyon jó ügyvédet, akihez elvihetjük a szerződést és csekkolhatjuk, akkor azért benne lehet a pakliban, hogy mondjuk adott esetben összejátszanak egymással. Ráadásul ez önmagában gyanús kell, hogy legyen, hiszen általában a piacon az a szokás, hogy a vevő hozza az ügyvédet, hiszen az eladó már nem akar ügyvédre költeni, azt oldja meg a vevő, és ezt általában a vevő hozza, és a vevő is fizeti. Hát igen, csak tudod, hogy ráadásul még ez is egy vonzerő, hogy na nekem akkor azt se kell fizetni, hála Istennek, ezt magára vállalja, de jó. Nálatok egyébként lehet jelenteni ezeket az eseteket? Már nyilván nem ti vagytok a rendőrség, de hogyha valaki belefut egy ilyenbe? Abszolút. Nálunk ugye havonta több mint 2,5 millióan keresnek eladó meg kiadó lakást, és nagyon aktív a közösség. Tehát, hogyha ezért is van az, hogyha fölkerül egy ilyen csali hirdetés, az már gyakorlatilag órákon belül jelentik a felhasználók, hogy ez túl gyanús, nem lehet elérni a tulajdonost. És ráadásul nekünk is már megvannak azok a szempontok, ami alapján gyanúsá válik egy hirdetés. Tehát például vannak olyan telefonszámok, vannak olyan e-mail címek, amikkel, hogyha regisztrálnak az emberek, akkor mi már rögtön kiszúrjuk a bűnös élő életüket figyelembe véve, és ezeket a hirdetéseket már meg sem jelentik az oldalon. Jó, Laci, el kell búcsúzunk egymástól, ne haragudj meg nekünk szépen híre. Köszönjük szépen a segítséget, majd adok egy e-mail címet, a Velencén van jó eladó ingatlan, azt dob át nekem. Jó, köszönöm. Köszönjük, szevasz a munkát. Most kaptam egy SMS Balástól, ingatlanos adásban kedden számolunk. Mindegy, ezért választottuk. A mai napra egy perc múlva lesz 7:30, jövünk a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék! Balázsék! Balázsék! Várom, hát ha van kiskutya, macska nyávogás, bármi. Nincs. Nem volt semmi. Egy viszont, perc múlva 3-4-8, jó reggelt. Viszont egy ilyen brutó 30 másodpercet le is csengett a vízhang, nem? Figyelj, mertek rátenni, nekünk van vízhangunk, ez is azt jelenti. Ja, bocsánat. Bátrak vagyunk, merjük használni. Ebben a rádió immersztállam. Jó, nem, hogy megírjátok egy közpénzt. Nagyon sokan írtak viszont az előző témára, olyanok is, akik hát sajnos belefutottak a dologba, és olyanok is, akik ügyesen, és ráadásul egy csomóan azt jelzik, hogy ez nem csak lakással fordulhat elő, hanem autóval is. Egy csomóan próbálkoztak így eladni bérelgetni autót, hogy béreltek, azt mondjuk szerintem látszik egy bérelt autón, de mindegy, vagy kölcsönkértek autót, és azt próbálták meg eladni. Régóta van a herc felirat az oldal. Igen, igen, én még magam is így vettem. Nekem úgy megtetszett, ez olyan jól néz ki. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy észnél lenni, és ügyvédhez menni, meg ezekre a jelekre figyelni. Sokan kérdezik a Nokia 8-at is, hogy kisorsoltuk-e már? Nem. 3:49 környékén, tehát 8:30 és 9 között ejtjük majd meg a dolgot. Uh-huh. Illetve hát most van egy kis gondunk a Nokia 8-al. Aha, igen. Nem működik? De működik, nagyon jól működik. A fotók hát, nagyon jók, amiket csináltam rólatok. Kipróbáltuk. Nagyon ugye, működik. Összehasonlítottuk mással is, ez a Zeiss optikákat, kettő van belőle, és hát igény vonarás tábon belül is. Igen. Ez a baj. Szóval annyiban módosítanánk a játékot, hogy kisorsolnánk egy használt Note 4-est helyette. Jani azt mondta, hogy ő becserél. Nem, egyébként nagyon elégedett vagyok a saját készüléken, de ez egy csodálatos kis készülék. Itt mindenki gusztálgatja, és tök jó egyébként, hogy folyamatosan, hát nyilván úgy tesztelgetjük, hogy mi ebből nem csinálunk YouTube videót, mint egyesek, akik nem értenek hozzá, de szeretnének pénzt keresni vele. Nem szeretnének, már azt csinálni. Már valószínűleg már keresnek, egy másik készülékről van természetesen szó. Szóval itt stábon belül körbe ment a telefon, mindenki kipróbálgatta, és mindenki el van tőle ájulva. Úgyhogy akkor most mit csinálunk? Akkor csak kettő sorsolás? Nem szoktunk ilyet csinálni, majd kérünk a Janinak egy pluszt. Ja, nem, tényleg nem azért mondtam, én tökéletesen elégedett vagyok a sajátommal. Én márkahű vagyok. Igen. Itt van egy tesztkészülék, hát ezt maximum nem adjuk vissza, és akkor lesz egy ilyen. Jó? Jó. Na, 8:30 és 9 között. Itt a sorsással kapcsolatosan kérdezte valaki, hogy elküldte az e-mail, de nem írt rá telefonszámot. Az probléma. Az nagyon. Most őt már megpróbáltuk összepárosztatni az SMS-ét az e-mailjével, mert leírta, hogy milyen e-mailt küldött. Az ugye megvan. Sokan kérdezték, hogy akkor most hogy döntünk. Úgy döntöttünk, hogy 10 pályamunkát választott ki a bíráló bizottság, ami az ingerküszöböt elérte. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg kreatív, tényleg jó, és akkor ebből a 10-ből fogunk mi egyet sorsolni, aztán napközben is fogunk egyet, és este pedig a Kuki is fog majd egyet sorsolni. Úgyhogy így állunk. Ez a Nokia 8, de mi történik Békés Csabán? Mi történik? Azt neked kell tudnod. Nem nagyon járok már arra felé, most, hogy a mamát költöztetjük jövő héten, majd még ritkábban fogok. Az van, hogy vérbaglyok szállták meg a várost. Mi? Vérbaglyok? Vérbaglyok szállták meg a hát füles baglyok, hogy egész pontosak aha legyünk, de nyilván ugye az ember szereti ezt. Tehát, ne tudjuk, de kiderítjük nem majd szakértő bevonásával. Így van. Az van, hogy a baglyok fogták magukat, és uh-huh ellepték Békés Csaba belvárosát, egy csomó ilyen belvárosi ház udvarába uh-huh beköltöztek a fára. Mert ott van kaja? Hát meg beleg, gondolom uh-huh én ezt így uh-huh első olvasatra. Ami kellemetlen lehet a városlakó részére vagy számára, hogyha kijössz az udvarra. Hát félek tőlük. Nem fog bántani. Az mindegy, én félek tőlük. Ez nem a Harry Potter. Én a csuktól is félek, úgyhogy teljesen mindegy. Hanem, hogy köpettel, bagoly köpettel van tele az udvarod, mert ő úgy táplálkozik, hogy elcsípi a kisegeret. Ez egyébként még jó is lehet. Megeszi azt, és az emészthetetlen részeket az egérből, tehát szőr, csontok, akármicsoda, kis koponya, azt ő így kiböffenti. Igen. Sok pasi csinál ilyet. Tehát ebben nincs újdonság. Stábon belül is ismerek ilyet, aki ugyanígy táplálkozik. Akkor mi a baj a baglyokkal? Hát, hogy legalább a pasiaid, akikkel eddig együtt éltél, ők nem tudom, kivitték a szemetesbe, vagy valami. Nem tették le az udvar közepére, a baglyok viszont leteszik itt van a dolgot. Tehát ez van, hogy... A pasiaid a baglyok legalább éjszaka is élnek. Tudnék mesélni, de most nem fogok. Igen? Ez vissza a baglyokra. Ügyesek voltak? Éjszaka? A baglyok nagyon, nagyon ügyesek. A baglyok nagyon ügyesek. Szétkentik rajtam a köpetük. Úgyhogy ez lehet, hogy ők... Pusztustalan vagy, Jani. Reggeli idő van. Ez lehet, hogy valószínűleg ők a meleget keresik, meg azt keresik, hogy ott talán több a táplálék. Ennyi. De hogy Békés Csaba környékén egyébként élnek, vagy több füles bagoly populáció? Igen, hát miért volt Békés Csaba? Tehát amikor így megyek, és az úton repkedő füles bagyot látok bárhol az országban, akkor fölírom-e, hogy Győr 2, Békés Csaba 6? Nem. Nem tudom, Anita, hogy Békés Csabán többen. Tehát miért pont Békés Csaba? Hát mert erről szól a hír. Innen jött a hír. Ha például Mohácsról szólna a hír, vagy esetleg Nagyisten Kőszegről, akkor úgy kezdtük volna, Balmazújvárosról. Balmazújvárosról. Nem értitek, hogy mit, mindegy. Kérdezzük meg a szakértőt, szerintem ő talán tud rá válaszolni. Itt van a kedvenc madártanológusunk Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesülettől. Szia Zoli, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is. Jó reggelt. Mi van Békés Csabán? Miért van? Anita azt szeretné megtudni, hogy miért pont Békés Csabán vannak ott ezek a baglyok? bárhol van az országban ilyen, tehát ezekben a pillanatokban nagyon sok magyarországi városban, faluban vannak ilyen telelő fülesbagoly csapatok, és ez a fajta gyülekezés ez folyamatosan zajlik. Ennek az oka sok-sok ezer évre vezethető vissza, egyszerűen azért, mert mi történt az elmúlt mondjuk 1500 évben Európában. Tízig van ilyenkor, időnk. Ilyenkor takarították be ugye a hagyományos paraszti életmódot folytató emberek a gabonát, a terményt, a, ilyenkor utol, mondjuk a kukoricát és a napraforgót, és ilyenkor ősszel a településekre húzódtak például az erdei egerek, és ezeket a településre húzódó egereket követték az erdei füles baglyok, azért, mert egyébként a legtöbb baglyunk már eleve itt van a városban, tehát itt fészkel, gyöngybagoly hazai állománya szinte kizárólag lakott területeken fészkel, azért, mert a hagyományos életmódhoz hozzátartoztak az istálók közelébe ott voltak az egerek és a patkányok. De várjál, nem szólt senki a baglyoknak, hogy nincs már istáló. Igen, hogy az nem az. Tehát, hogy már nem lehet bent állatot tartani. Hogy az istáló helyén pláza van. De ugyanúgy, ahogy az egerek se olvassák a magyar közlönyt, a baglyok sem, ugyanis az egerek attól függetlenül bejönnek, hiszen a településeken általában 2-3 fokkal melegebb van. Itt azért nagyon sok az a szerves hulladék, kidobott kenyér, stb., amin vígan el lehet éldegélni, és akkor szépen bejönnek a baglyok. Ráadásul a lakott területeken nagyon sok az örökzöld, amiben előszeretettel mondjuk a borostyán, előszeretettel éjszakáznak például az énekes madarak, verép csapatok, és hogyha nincs elég egér, akkor szépen ezek a madarak megtanulták, hogy akkor szépen végig portyázzák ezeket az éjszakázó helyeket, és elkapják a verépkéket. Tehát az a lényeg, hogy itt könnyebben tudják túlélni a telet. Aha, ezek akkor olyan helyek, mint ahol a kordáik járnak, ott is mindig sok az örökzöld. Csak azért jobban fizetnek. Igen, csak Zoli, ha a felbátorodott városi lakos, akinek elege van abból, hogy mondjuk a baglyok lekakkantják, meg lehányják ugye a köpettel, megtisztelik a járdáját, és elkezdi azt légpuskával, avagy kővel dobálni, mi már, hogy légpuskával nem dobálsz lövöldözőre, mire számíthatsz? Tehát védette a bagoly? Igen, hát védettek. Gyakorlatilag azt lehet mondani, az Európai Unióban minden állat, minden madárfaj védett. Ilyen esetben, mivel a magyar szabályozás szerint is védett madárról van szó, legalább kettő, de lehet, hogy három problémát ütközik. Egyrészt természetvédelmi szabálysértést követ, hogyha ennek a 100 000 forintot meghagy az értéke, akkor bűncselekmény. Állatkínzást fog elkövetni, tehát ez megint plusz, mit tudom, akár 2 év börtönt jelent, és hát esetleg még felmerülhet az orvadászat ténye is, tehát itt azért több év börtönbüntetést lehet kockáztatni, és ráadásul teljesen értelmetlen. Egy dologra tényleg az emberi népességet a figyelme veszik, valakire nagyon veszélyes ez a bagolycsapat, hogyha valakinek az az eszelő ötlet jut eszébe, hogy télen, ősszel, éjszakára a berci hörcsögöt kirakom egy nyitott terráriumba az éjszakába, hogy nézze a csirókat, annak viszonylag kevés esélye van, de egyébként az ember ezek a baglyok pont ugyan veszélyesek, mint a napos csíbe, vagy mondjuk a pirítós. Jó, mondjuk a pirítós megégethet, érted? Ja, azért hát húsütőd, azért van egy ilyen. Persze, de egyébként ezek a baglyok, tehát láthatóan például élvezik a lakott területeken zajló forgalmat, ugyanúgy nézelődnek, nem unatkoznak egyébként. Tehát gondolj, milyen agyhalál lehet egy bagolycsapatnak, kint a semmi közepén nincs wifi, tehát településeken nyilván ilyen szempontból jobb. Én például most szeptember közepén egy nagy kardoskúti fesztiválon voltam, elképesztő zene volt, és ott mellettünk a mentősök voltak, és az egyik mentősnek a vállát lekakkantott egy madár, felnézett, és 2,5 méter magasan ott voltak, ott gyülekeztek az erdei fülesbaglyok, és nem mentek el annak ellenére, hogy ilyen 120 decibellel üvöltött a zene, hogy mozgott az ember fogába a tömés. Tök jól el voltak. Egyszerűen ilyenkor látható, hogy nézelődnek, semmit nem kell csinálni, nem kell őket etetni, nem kell tőlük rettegni. Az, hogy lekakálják a járdát, de most na, szerintem sokkal több kutya kakálja le a járdát, nem is beszélve a péntek éjszakai, szombat éjszakai fiatalokról. A buli negyedben is időnként megtörténik ez a baleset, úgyhogy igen, és azt nem baglyok csinálják. Több, sokkal nagyobb köpet képződik, és nem is olyan holland turisták. Figyelj csak, ha valaki mégiscsak jó fej lenne, azért reméljük nagyon sok ilyen hallgató van, aki azt mondja, hogy na segítek én ezeken a baglyokon, etesse őket valamivel, tegyen ki nekik nekik ennivalót? Vagy... Nem tud kirakni, mert az egér elszalad, ugye? Aha. Egyébként, hogyha valaki hozzám hasonló kattant és ilyen észventúra-szerű állatbarát, akkor létezik egy nagyon-nagyon izgalmas eszköz, ezt bagolyetető egérvárnak hívjuk. Ez azt jelenti, hogy mondjuk téglából az ember épít egy ilyen körülbelül fél négyzetméter alapterületi térdmagasságú kis szárazon megrakott kunyhószerűséget, erre tesz egy tetőt, akkor ebb és ezt feltölti belül mondjuk hullott falevéllel, nem? Akkor az egerek így össze beköltöznek. Előtte működtetek egy talajetetőt, ahol hagyományos módon etetem az énekesmadarakat, oda mennek az egerek, én megnézhetem őket, mert nagyon cuki-muki állatok, éjszaka pedig ezek az egerek bagolyetetőként is funkcionálnak. Oh, hát de várja, Zoli, azért ez körülbelül ugyanaz a jelenség lenne, mint amikor mondjuk a Ferenciek terén a nyugdíjas néni kiviszik a száraz kenyeret, és aztán oda szoktatják a galambok ezreit, tehát hogy szerintem a békésebbék azért annyira nem örülnének neki, hogyha megjelenne egy-két ilyen fanatikus állatbarát, vagy madárbarát, mint amilyenek te vagytok, és elkezdenének ilyen kis egércsalogató, bagolycsalogató ilyen kis házikokat építgetni, azért az nem lenne talán annyira. Én a 17. kertben lakom, nálam 10 éve működik, a szomszédok azt se tudják, hogy miről van szó, mert itt nem arról van szó, hogy ezer szám fognak jönni az egerek, hanem arról lesz szó, hogy ezen a helyen, ezen az egy helyen a környéken amúgy is meglévő szétszórt egerek közül egy kicsit koncentráltabban lesznek, tehát arról beszélünk, hogy mondjuk 8-10-15 egérke fog itt koncentráltabban éldegélni, és ez oda vonzhatja, de mondom, ez azért van, ez elsősorban nem is a baglyok miatt csinálom, hanem magam miatt, mert én nagyon csípázom az egereket. Hihetetlen jó élmény kiülni délután este felé, és kijönnek az egerek. És kimondtasz egy jó rozét, igen, és akkor így szó, mellézed a kis házi mozit az egerek egy a saját egér sztorinak. Egyébként szerintem hihetetlen, nagyon intelligensek, én kb. 3 nap alatt megtanítottam őket, hogy mindig ugyanakkor szórtam ki nekik mondjuk egy marék apró szemű kutyatápot a bagolyetető egérvárhoz, előtte mindig kopogtam, 3 nap alatt megtanítottam. És a harmadik nap szok egy gyere be, Zoli! Szerint ott vártak, leültem, és 3 másodperc van, 4-5 egér ott volt, és hihetetlen élmény. Tehát, hogyha valaki érdekli ilyen természetbúvár beállítottságú, akkor van ilyen megoldás is, de alapvetően a lakosságnak semmi egy dolgot kell csinálni, és most elárulok egy olyan titkot, amihez képest mondjuk a Szent Grál helye az semmi. Egy dolgot kell csinálni, élvezni kell a látványukat, végre egyszer nem kell expedíciót szervezni baglyok megfigyelésére, amúgy is nehéz, mert éjjel mozognak, oda lehet alájuk menni, ovis csoporttal, gyerekcsoporttal, meg lehet figyelni őket. Beleszart a szemembe. Jó, de hát akkor be lehet mutatni mondjuk a gravitációt, ugye, mindjárt, nem csak az almával működik, és hát elképeszt, ugye ők facsonknak, törcsonknak álcázzák magukat, és ugye nagyon feltűnő narancssárga szemük van, és ezt úgy álcázzák, hogy ilyen résen néznek, mint ugye Charles Bronson miatt lemészárolta az ellen, és ezt pont azért csinálják, hogy ne legyen feltűnő a szemük. Jó, tehát amelyikák pislog, az bagoly. Az bagoly. Ugye? Igen, résen néz ki. Inkább, nagyon jó. És a lényeg az, hogy nem kell tőlük félni, tehát a Balázsnak sem kell attól félni, hogy a sapka nélkül mászkál az utcán, akkor felülről a honbárnak néznek a baglyok, és nyugodtan megtámadják. Mindenki vegyen még tartós tejet, kezdjen el olvasni a Csendesdon, nem az Armageddon jele. Tehát a baglyok nem. Jó. Zoli, megnyugtattál bennünket a sajátos szokott és nagyon-nagyon jó stílusodban. Köszönjük szépen. Arccal az oduk felé. Én köszönöm a baglyok nevében is. Köszönjük, szia, hello. Szia! Jaj, Orbán Zoltán a Magyar Madártani Egyesülettől állandó madárszakértőnk, most már ezt elmondhatjuk, úgyhogy köszönjük szépen neki. Zseni. 2 perc múlva 8 óra hírek után jövünk vissza, és a következő órában pedig sorsolás, ezt ne felejtjétek el, jöhetnek a kérdések, a válaszkérdés rovatunkra, az 9 óra után lesz, és ezeket elsősorban SMS-ben várjuk, hogy ne kavarodjanak el a viberen. És most, hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Pontosan 4:90, jó reggelt, sziasztok! Lehet kérdezni Balástól is, 9 órától. Kérdez felelek rovatokat, természetesen akkor is megtartjuk, hogyha ő nincs itt. Hogyha viszont küldtök neki kérdéseket, azokra majd mi tényleg tőlünk, tehát maximalizmusra próbálunk majd válaszolni. És kedden már lesz, tehát megvitatás véget. Végre sikerült elutaznia, ne bántsátok őt. Tehát, hogy ebben az évben először nem az van, hogy nem ment ide, nem ment New Yorkba, nem ment oda. Így van, és minket sem elmentek fekete listára. Így van, megnyílt számára a világ, volt egy lehetőség, hát hadd szóljon, elengedtük, kedden. Annyi minden nem jött össze neki ebben az évben, hogy most örüljünk annak, hogy ez végre összejött. Hogy ti dicsérni tudtok, ugye? Hogy senki más nem tud. Figyelj, ilyen ez, de az mindig az kap, aki nincs, ezt ugye megszokhattuk. Aztán később visszamennek neki az információk, és akkor vagy duzogva, vagy nem duzogva jön be, ez már egy egyéni szocializációs probléma, hogy hogy dolgozza fel az ember. Van viszont közlekedési hír az M35-ös autópályáról. A Pródi pihenő Budapest felé van egy trafi a Pródi pihenőben, és az M1-esen is volt korahajnalban egy baleset, azt szerintem még megvan, takarítják a romokat. Az a 153-as kilométernél az autópálya Lébényi szakaszánál történt, és megnéztem a MÁV-nak a kis térképet, a MÁV infót, és ebben a pillanatban csak, hát az elmúlt héten egyébként semmiféle probléma nem volt, vagy a mögöttünk álló helyeten. Most egyelőre két olyan szerelvényt látok, aminél viszont vannak problémák, ez egy Győr Veszprém, késés 133 perc, azért ez nem gyenge. Van még egy, azt mondja, hogy Dombovár Pécs, 82, és ott, hát Pécs környékén nincsen túl sok jó hír, mert hogy a Pécs Budapest keleti késés 100 perc. Nem hát, tudom, mi lehet, ezek a lehullott falevelek lehetnek-e, vagy, hát, vagy a bagyok. Vagy a bagyok, ugye. Vonattal mennek Békés Csabára? Ja. Lehet, hogy átköltöznek. Lecsaptak. Viszont az nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy nemrégiben volt egy ilyen 20 másodperces, nem késés, hanem korábban indítottak egy szerelvényt Japánban, 20 másodperccel korábban, mint ahogy az egyébként benne volt a tájékoztatóban, és ezért a japán állami vasutak, biztos így hívják őket, közleményben kért elnézést az utasoktól a kellemetlenségért. Igen, hogy a 20 másodperc miatt. Mert ha te pontosan érsz ki, nem 20 másodperc, akkor lemaradtál a járatról. Ez így van. És volt közlemény, mindenki meghajolt, nyilván mindenki előtt, ahogy ott szokás, és akkor előadták, hogy nagyon-nagyon sajnáljuk, és ígérjük, nem fog előfordulni a következő 10 évben ilyen. Hát, ugye, más ország. Nálunk más hány felvágott hasgőzölögne? A 80 perc. A 133 perces késések. 80 perc. Úristen. Ha Japánban lennék. Igen, fél óra múlva a Nokia 8 gazdára talál. Ja, adjunk egy támogatót, úgy érzed, Zsül? Jó, adunk akkor. A közlekedési híreket a gépjármű kötelező biztosítások magyarországi kiindulópontja a biztosítás.hu támogatja. Szóval fél óra múlva talál gazdára a Nokia 8-as telefon, az első a mai napon, tegnap estig lehetett küldeni, vagy éjfélig a pályamunkákat, lesz sorsolás, és akkor valaki örül majd neki, 8-at fogunk csörgetni, és addig hívunk valakit vagy valakiket, tehát hogyha az első nem veszi fel, akkor húzunk könyörtelenül újat, mert akarjuk hallani, hogy hogyan örül az új Nokia 8-ának. Jó? Jani, miért a japánokhoz hasonlít ez, minket kérdez egyik kedves hallgatók? Nem, a 20 másodperces késéshez, illetve korábban elindításhoz hasonlítottam a 133 perces késéshez. Van egy egészen kicsi. Szerintem 133 perces késés mindenhol a világon sok lenne, nem csak nálunk. Talán Indiában nem. Ne, de ott meg, ugye, ott annyira sűrűn vannak szokó. Anita, mondtad, hogy akarsz valamit mondani. Igen, valami sokkal kellemesebb téma. Képzeljétek el, van egy szingli barátnőm, akinek az egyik szenvedélye, hogy különféle internetes társkereső oldalakon próbálja megtalálni élete legnagyobb szerelmét. Rábukkant, ezek szerint még nem. Hát eddig még nem, és nagyon-nagyon sok ilyen oldalt végignézett már, ahol kevésbé jó férfiak voltak, meg stb. Stb. És a legjobb, amit most talált, hogy létrehoztak egy magyar társkereső oldalt egyenruha kedvelőknek. Na hát az én barátnőm rögtön felcsillanós szemmel mesélte, hogy képzeljem el. Ezt úgy hozták létre, hogy bárki, aki egyenruhát visel a munkája során, regisztrálhat erre az oldalra. Természetesen vannak jogi következményei, tehát egyeztetni kell munkaadóval, hogy szerepelhetsz rendőrként, katonatisztként, stb. Egyenruhában. Nyilván nem. De regisztrálhatnak orvosok, ápolók, nővérek, férfiak és nők is. Tehát megvan a kép, hogy Kovács tizedes bemegy Oberlingezedes úrhoz, a ORFK-hoz, hogy jó napot kívánok, akkor regisztrálnék ilyen társkereső oldalon egyenruhában. Hát azon nem lehet, hát nem teheted ki. Hát a szolgáltató egyenruhában nem. Én ezzel tisztában vagyok. Na de várj, akkor úgy tesz föl képet magáról, hogy nem egyenruhában van, de fotó azt mondja... Privibe. Igen, hogy azt mondja, fotó, hogy én egyébként... Privibe, csak kabát lesz rajta. Rendőr vagyok, és van rendőr ruhám, vagy és nem otthon felveszem, ha akarod. Aha. És hogy neked felveszem? És neked felveszem. Tehát akkor itt be tudod kamuzni a dolgot. Tehát persze. Te tudsz mentős lenni, katona, tűzoltó. Bárki, aki elmegy egy jelmezkölcsönzőbe, uh-huh. és hazaviszi otthon. De mi is az a lényeg, hogy most hogy kamuzod az, hogy van egy ruhád, vagy nincs egy ruhád. Estület, polgári hanem az, hogy, védelem, hogy, rendfokozat dandártábornok. Hanem, hogy milyen hatást vált ki egyesekből az, hogyha ha valaki egyenruhában pózol előttük. Szerintem nagyon sok férfi és nagyon sok nő van az országban, akire ez nagyon-nagyon jó hatással van, mert mást lát. Valami miatt egy kicsit más látunk az egyenruha mögött. Nem tudom, nekem például, én rendőr vagy katona egyenruhára nem hiszem azt, hogy... De a tűzoltó. Nem, a hajós. Hajós kapitány. Valami miatt a hajós kapitány. Nem tudnám megmondani, hogy miért. Hajós de hogy kapitány egyenruha. Jó, azt gondolja, hogy a csipendél fiúkra átszeröltözködnek fel nem. A kis fehér egyenruhákba. Nem, most jöttem, meg tudom magyarázni. Én néztem az Utolsó Remény című sorozatot, és ugye ez egy hajóról szól, egy hajón játszódik, egy hajós kapitány a főszereplője, és amikor ott áll a tengerész egyenruhájában, én egyedül szoktam nézni ezt a sorozatot, a férjem olyankor már alszik, és az olyan jó érzés. És amikor megindulnak fölfele az egyes lövegtoronynak a lövegei. Képzel, amikor kilövi a rakétát, az a legjobb igen, rész az egészben. Valahogy azt is olvastam, hogy... És van egy Horthy kép a Magyarország utolsó. A Novarának a parancsnoki hídján. Édes Isten, nem akarok belegondolni, hogy milyen lehet a szerelmi életetek. Édeseim, de tényleg. De nem értem, tehát azt leveszi közben, nem? Hát ha leveszi. Miért kéne levenni? Így van. Mondom, sajnálom azért otthon az asszonyt, hogy most ilyeneken akadunk fenn. Beakadt a kardom. Mi van az egyenruha mögött? Tehát azt gondolod, hogy minden egyenruhás kigyúrt, szép testű? A férfiassággal azonosítják szerintem ezt a dolgot. A biztonságérzet, hogy azt képzelhetem én nőként, hogy egy egyenruhába bújtatott férfi előtt nincs akadály, nem ismer félelmet, bármit megtesz értem, tűzön, vizen áll. Most kigyullad a ház, akkor a tűzoltó egyenruhás csávod, az meg tud menteni igen, téged. Ebben a pillanatban pár határvad, ez beúszta a hasa. Végülisúlyom vagyok. Vagy, hogy például, ha rendőr egyenruhás, rendőr a hapsid, akkor majd a szex után elmentek sétálni, vagy másnap, akkor a fegyverével meg tud védeni? Ez jár az eszedben? Vagy ettől izgalmasabb, jobb ez a dolog? Hát valószínű, hogy van, ez is benne lehet. Közúti ellenőrzések fel szoktak izgatni, amikor odalépózás. Hát ha otthon hagyok valamit, akkor igen. Ön vezeti a gépjármű. Hát ugye izé. Jó, nektek megy a dekoltázsba. De nektek nem volt még soha olyan fantáziátok, amiben egyenruhás csaj volt? Vagy akár nem, egy nővérke? Hát sőt. Na, és akkor belőletek mit vált ki? Még a Danubiusban dolgoztunk, emlékszem, amikor engem elvittek rendőrmotorral. Ha? És volt az egyenruhás. Csajok? Hát egy olyan rendőrlány volt velünk, fenékig érő gyönyörű hosszú fekete hajjal. És? Hogy hát ott tulajdonképpen működött, hát, de én csak akkor, arra akkor, tudtam akkor, gondolni, hogy hát ha megbilincsel. Ugye? Ugye? Érted? Hát te a rossz akarsz lenni. Igen, és akkor jön a re, aki megbüntett téged. Hát lehet, hogy bennünk is van egy kis ilyen. Tehát de amikor azt például nem jutott eszembe, hogy majd ő megvéd valamitől. Ugyanodajuk adunk ki, csak más oldalról közelítjük meg. Tehát én védelmet akarok utána, te megbüntetést közben. Előtte. Akkor most már én is őszinte találkozunk. Én pár évvel ezelőtt voltam egy éles lövészeten, szólnak ki felderítőkkel, és megmondom őszintén, az akadálypályán direkt elakadtam az egyik palánkon, hogy aztán a seggemnél fogva toljanak át a másik oldalra azok a fes fiúk. És jól esett. És amikor előkerült a gepárd, mesterlövész puskájuk, hát el is mentem a gatyámba. Na, akkor van, akit ez érdekel a dolog. És nők is regisztrálhatnak? Regisztrálhatnak, igen. Tehát egyenruhás lányokat, hölgyeket is várunk, és akkor te megnézed, ráböksz, de nekem nem kell egyenruhásnak lenni. Tehát nem csak ez nem úgy van, hogy egyenruhás társkereső, akkor csak egyenruhások jöhetnek össze. Nem. Arról van szó, hogy aki szeretne megismerkedni egyenruhásokkal, az itt ezen a társkereső oldalon ezt megteheti. De hát nem csak ilyen egyenruha, hanem mondom, orvosok, ápolók, nővérek is. Ja, hogy az is annak a munkaruha, igen. Jó, mondjuk, na, valljuk be, hogy melyik férfinek nem volt meg az álmában még az, hogy betegen fekszel a kórházban, és bejön a nővérke, tudod. És hát combfix és miniszoknyai, ami nyilván... Ilyen álmaitok vannak, de lenne valóság alapja egy kórházban. Semmi valóság alapja. Combfixes kórházban. Fehér harisnya, combfixel. Körömcipőben, nem a klumpában. Nekem jöhet mezitláb is. Hogy ízében a nővércipőben, tudod, ami téged. Derilhana a Kill Billben, tudod. Na, szóval azért az csak jó. Uh-huh. Az csak jó. Na, fölmegyek, én is szétnézek. Hát, szerintem jó lesz, jó lesz. Na, és arra elfelejtem, egyszer voltam a baleseti sebészeten egy forrázásból kifolyólag, és hát így nővérke, ott feküdtem előtte egyébként, hanyatt, gyakorlatilag teljesen pucéra. Ez a kutyakajásztori. Igen, ez a kutyakajásztori, és akkor ugye meg kellett fosztani a felesleges szőrzetemtől, és akkor bejött, és hirtelen abban a pillanatban nem arra gondoltam, hogy úristen, mennyire szexi, végre kettesben maradtam egy ápolónővel, odajött hozzám, és mindenféle egyébként szappanozás, habozás nélkül azt átvitt, és valódi értelmében megfogott ott, ahol szerettem volna, egyébként álmaiban, hogy megfogjon, de abban a pillanatban nem. Picit húzott rajta, hogy de a kapitány cedélye. Ilyenkor nem nő, hanem összemegy. Nem, a kapitány akkor abban a pillanatban őrvezető volt. És el akar futni. Egyszerű csontcsillagos kis izé volt, visszahúzott a csiga a házába, odajött, és úgy, csak úgy szárazon nekiesett Alanat úr, és elkezdte megfosztani a nem akart, tehát nem így szoktam trimmelni általában. És akkor ő bejött, és ezt mondják, és abban a pillanatban én nem éreztem semmilyen ilyen ingerenciát arra, hogy telefonszámot cseréljek vele. Minden rajta van a kartonomon. Hogy közelít a problémához. Tehát ha finomabban közelített volna, akkor lehet, hogy a te álmaidban is előjött volna majd ez később. Szerintem nem, ott semmi nem jön elő. Jó, hát ma fájdalommal küzdik, persze, te se úgy képzeled magad, hogy infúzióra kötve fekszel a kórházban, hanem nem tudom én, éppen kicsit beverted a fejed, és akkor elpihengedsz ott egy kellemes kis korteremben, és akkor jön ahogy be combfixes nővérke. Akkor rögtön. Igen, de, jó. Igen, de nem úgy, hogy halálodon vagy. Tök szimpatikus volt egyébként, és meglehetősen szexi is. A Teddy Szavlasznak az öcsére emlékeztetett a Kocsák sorozatból. A fürtöskére. Ő tényleg szép. És regisztrált a barátnő? Hát azt mondta, gondolkodik még rajta. Kicsit fél attól, hogy azért ez kicsit kamu, meg átverés szaga van a dolognak. De én biztatom, hogy regisztráljon. Hát mit veszíthet? Most mondd meg, mit veszíthet? Semmit. Tulajdonképpen semmit. Átverik, megalázzák, tehát semmit. Ja. De ez napi nap megtörténhet bárkivel, ahhoz nem kell egy ilyen oldalon regisztrálni. Annyi rossz sztorit hallottunk már ezzel az internetes társkeresővel kapcsolatosan, nyilván ezer jót is, tehát vannak olyan párok, akik ott ismerkedtek meg, azóta is együtt vannak, összeházasodtak, gyerek, boldogság, minden, de azért szerintem érdemes vigyázni, és akkor kicsit az jár a fejedben, hogyha már ennyire szélsőséges az oldal, ezt idézőjelesen mondom, hogy ugye akkor most egyenruhások és ez minden, ott ki tudja, hogy kik tűnnek. Föl. Ja, én azért megnézem, szétnéznék. Ilyet. Hát majd megmondom, hogy regisztráljon, legfeljebb megbosszuljuk. Közösen. Igen, te is. Jó, a 3 perc múlva lesz 8:30, a hírek után jövünk vissza, és aki pályázott a héten, ugye nagyon sokszor mondtuk, tényleg nagyon-nagyon jó telefon, van 3 darab a Nokia 8-asunk, az elsőt a mai reggelen akkor kiadnánk valakinek. A következőt majd Attilánál fogják kisorsolni, vagy fogja Attila kisorsolni, és akkor még este felé is egyet be fogunk dobni a közösbe. Jó, nagyon jó. Következő fél órában, tehát adunk valakinek egy Nokia 8-at. Balázsi! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Na kérem szépen, 3:49 lesz 3 perc múlva. Már is jön a Nokia sorsolás. Diszkóz, még húzza. Előtte akarok kérdezni valamit, Jani, te... Na, parancsolj. Sok-sok éven keresztül. Így van. Igen, meg is volt, köszönöm a választ. Nagyon szívesen. De és nagyon sokáig írtál kérdéseket televíziós vetélkedő műsorokban, amiért ugye mindig hálásan kenyéradó gazdád figyelt rád és ápolt. Volt, amikor számlán. Igen, volt, amikor pénzt is kaptam érte. Elhívtak játszani. Na. Mit kell, tehát hogy nyerjünk? Aha, hát nem tudtad nyerni. Nem. Mi? Ha nem akarják, kevés. Ha nem akarják, nem nyertek. Nagyon baj. Figyeljetek, tehát hogy ez... Vagy okos vagy, tudom. Nem, tehát én teljesen fölöslegesen megyek oda. Nem, legyél nagyon jó fej, és akkor akkor minél, hát, ha megszáll. Minél jobb fej vagy, minél szórakoztató vagy, annál tovább fogsz jutni. Maradjunk ennyibe. Jó. El akarjátok mondani, hogy miről beszéltek? Hogy elhívtak abba a műsorba, amit még annak idején én vezettem, úgyhogy egy kicsit gondolkodtam, hogy menjek-e Majkához, de aztán megyünk persze Ábel Anitával, tehát nagyon erős a csapatunk. Jó lesz. Elmegy, mert annyit kapnak majd most ketten, mint amennyi annak idején a nyeremény alap volt. Nem. Azért vállalt el a Majka, mert ő kevesebb is, vagy azért csinálja most ő. Mert megy. Nem, ezt jótékonyságra ajánljuk föl a pénzt, azt nem viheted haza, meg nem is erről szól a dolog, csak így gondolkodtam, hogy van-e valami trükk, tippért, tehát hogy az ember valahogy túljusson már. Olyan ciki lesz az elsőnél, ott elvesztjük az egész 50 millát. Hát akkor ne tedd fel az egészet. De muszáj. Hát de tudna, úgy értem, hogy ha nem vagy benne biztos, akkor de szét lehet osztani, nem? Hát azért csak vagytok annyira okosak még az első kérdésnél. De ez nem, nem, a, nem? Ott nem, nem, nem, hát, a játékosok annyira benned. Egyébként ott hibázz el a dolgot, hogy, hogy ők is így állnak hozzá a dologhoz, hogy, hogy vagy annyira okos. Nem, aha, ez nem semmi, vagy. Ez igazából nem ez számít. Ezek show műsorok, ezek nem hagyományos kvízműsorok, mit tudom én, amilyenek annak idén voltak. Még a Legyen Ön is milliomos sem volt már a szónak a valódi értelmében műveltségi vetélkedő. Aha. A korábbiak, mit tudom, az Egri János által vezetettek. Na, az az volt. Aha. Ezek show műsorok. Show műsorban oltott kvízműsorok. Tehát, hogy itt igazából nem az számít, hogy te mennyit tudsz, hogy mennyi tudás van a fejedben. De, de szerintem meg nincs igazad, mert igenis kell a tudás. Lehet, hogy nem az a konkrét tudás, amit az iskolában szedtél össze, de kell, hogy a bulvár újságokból tájékozódj, az internetről tájékozódj, mert olyan kérdések vannak, amik lehet, hogy nap mint nap nem kerülnek elő, és nincsenek a mindennapi életedben, de olvastál róla, hallottál róla, valamilyen szinten megütötte az inger küszöbödet, tehát valamilyen szintű tudásra szükség van. Nem hozzá. Akarok vitatkozni veled, hiszen én csak nem három éven keresztül voltam szépnek a kérdés szerkesztője. De, hogy... de kimondtad a kulcs szót, hogy már mások azok a játékok. Hát, nem olyan jellegű a kérdés, hogy nem csak olyan ezek jellegű, ez igaz. Aha. Ezek show műsorom. Jó, na, fölvérteztetek, köszönöm szépen, ez volt az én kérdésem, Anita. És akkor most a feléd irányuló kérdés, Anita, hogy a 10 legkreatívabb pályamunka van a kezemben. Uh-huh. A 10 legkreatívabb, ezt ugye a szerkesztő kollégáink kiválasztották, hogy a kreativitás igen. is benne legyen. Húzni akarsz, vagy csak mondasz egy számot egytől? Húzza, keverd össze, légy szíves, szerintem úgy jobb, keverd jól össze. Én mit gondolsz, te mi vagyok én, egy ilyen bűvész kártya? Hát valami showmester vagy, mit, nem? Kártya bűvész. Nehogy bemond, hogy figyeljétek a kezemet, csalok. Végünk. Szerintem úgy izgalmasabb. Megy az internet? Várj, akkor lássák, hogy mi van. Tehát számok vannak rajta a hátoldalán. Igen, és aha. csak a számokat látjuk, a képeket nem. Ja, tiszta 22. század. Érted. Jaj, de izgalmas. Ne nézz ide. De hogy nézek oda? Nem ezt? Nem ezt? Van egy olyan helyes pár őket húztam. Ezt húztam. Aha. Jó. Kilences. Ne, júj, de jó a kép. Júj, de jó nagyon a jó kép. A kép, de egyébként mindegyik nagyon jó. Most az előbb, amikor végignézegettük megint azt a szűkebb keresztmetszetet, amiben azok a képek kerültek be, amikről azt gondoltuk, hogy a legkreatívabbak, akkor azt gondoltuk, hogy gyakorlatilag bárki megkaphatta volna közülük, mert hogy fantasztikusan kreatív pályaművek érkeztek, és egyébként ezt túlnyomó részt igaz arra több ezerre, amit beküldtetek. Mindenki komolyan vett, és ezt jó volt látni, de hát nagy a tét. Így van. Utasd, mit húztam. De ne áruld, mert akkor tudni fogja. Szerintem az egyik legjobb. Nagyon nagy meló van benne, aha. ugye, mert össze kellett rakni, meg én kell nem csinálni. Szeretem, de nagyon jó az a egy kép. Dolog. Jó, na akkor hívjuk a 8-as, illetve a 9-es számú versenyzőnket, akinek egyelőre még nem árjuk el se a képet, se a nevét, legyen meglepetés, a dolog 8 csengést fogunk majd várni. Ha addig nem veszi föl, akkor viszont jön az újabb telefon. És az újabb húzás. Na. Egy. Tessék. Illés Gábort keressük. Én volnék. Jó reggelt hát kívánok. Szevasz, Gábor. Ez itt a Balázsék nevezetű, rettentően népszerű reggeli rádió műsor. Így van, amelyben... Anitával súlyosbítva. Igen, a főnök végre el tudott utazni, úgyhogy elengedtük őt jó szívvel, bár nagyon fájt az ő szíve is, hogy nem lehet itt ennél a sorsolásnál, mert hogy Gábor, át kell adjunk neked egy vadonatúj Nokia 8-as telefont. Úristen, nem hiszem el, hogy én nyertem. De pedig igen. Hát szívesen. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen. Hát figyelj, tényleg nagyon-nagyon jó pályamunkák jöttek. Az egyik, amelyet a szerkesztők kiválasztottak, az a tied volt. Ez egy melós lehetett. Egy tányért mutat, amelyben hát vélhetőleg paradicsomleves van. Igen. Betű tésztával, de ez számtészta is, csak 8-as van benne. Ezt te egyesével kiválogattad? Igen, a párommal két óra hosszán keresztül, úgy két csomagból úgy szedtük össze a kis 8-asokat. Melós volt egy kicsit. Nagyon-nagyon jól néz ki a fotó, Gábor, zseniális ötlet. Nagyon, igen, az egyszerűségében rejlik a zseniálitás a dolognak, mert hát mi kellett hozzá, egy csomag szám vagy betűtészta, egy kis paradicsomleves, egy tányérka, meg a szerelem. Meg a szerelem, ahogy... Na igen, a párom is elég türelmes volt, akkor... kicsit jobban unta, mint én, de... És akkor ő használja, ő kapja majd a telefont? Nem, majd megegyezünk valahogy. Nem számoltátok meg, hány darab 8-as van a tányérban? Hát, feléig jutottam, körülbelül olyan 200 darab. Jó, Gábor, gratulálunk, tiéd az ajándék. Úgyhogy a Nokia 8-as vadonatúj telefon az első a mai napon, mert még kettőt sorsolunk. Így van, úgyhogy a többiek se szontyolodjanak el, mert természetesen mindenkinek megvan még az esélye arra, hogy nyerjen egy ugyanilyen csodálatos kis Nokia 8-as még kettő alkalommal. Így van. Hát, tehát köszönöm szépen. Úgyhogy gratulálunk, mindjárt visszahívnak téged, szerintem Anna fog rácsörögni, úgyhogy vedd fel a telefont, vagy hagyunk egy kis időt telefonálj körbe mindenkit, hogy mekkora császár király vagy, hogy te nyerted meg a Nokia 8-at, jó? Hát majd az új telefonnal mindenkit körbe telefonál. Ja, így van. Jó, ingyen előfizetés nincs hozzá, azért ezt csak megoldja. Megoldom, persze. Jó, lesz majd rajta néhány fotó, mert Zsül éppen mostanában készül a proktológiára, és kijött a doktorpár exkluzívat. Jó, azokat meg nyugodtan töröl le róla. Úgyhogy gratulálunk, küldjük az ajándékot. Ügyes voltál, szevasz Gábor. Köszönjük, sziasztok. Szia. Na hát ilyen egyszerű a dolog, és ennyire érdemes majd figyelni délután is, meg este is, tehát még van két készülék. Minden egyes olyan e-mail, ami befutott hozzánk, az bekerült a kalapba, ebből választottak a szerkesztők, és akkor így volt a 10 legkreatívabb, ami bekerült a dologba, úgyhogy lehet még izgulni, jó? 9 óra után a kérdésfelelek, vagy kérdésválasz rovatunk, most hát így a helyes, természetesen működik. Azért, mert Balázs nincs itt, lehet tőle is kérdezni. Így van, nyugodtan igyekszünk majd áteltségünkhez mérten válaszolni minden egyes hozzá fűzött, illetve hozzáintézett kérdésre is. Jó, és ugye Anita is itt van, tehát ha gondoljátok, akkor ők is megkínálhatjátok, addig még van egy már kérdéssel, addig még van egy kis időnk, és szeretném véleményeztetni a következő metróvezetői viselkedés. Biztos megvan a hír számotokra, néhány nappal ezelőtt ugye az volt a sztori, hogy ment a metró szerelvény, volt bőven hely a kocsiba, csukodni kezdtek az ajtók, és mindenki szállt befelé, és hát volt, aki megállt az ajtóban, és nem tudott ugye a metró ajtó becsukódni. Erre pedig a metróvezető hölgy azt mondta, hogy nyugodtan tartsák fel az ajtókat, mert akkor nem megyünk sehova. Vigyünk már egy kis kultúrát az utazásba. És ugye, hogy kikerült a Facebookra ez a hír, ebben az esetben a Facebook népe elkezdett dühöngeni, hogy miért szólt hozzájuk egyáltalán a metróvezető nő. Mert én azt mondom, hogy tök korrektul és tök helyesen cselekezett, kedett, hogy elmondta a véleményt, hogy emberek, ha megálltok az ajtóval, nem tudjuk becsukni az ajtót, nem fogunk tudni elindulni. De ezt megteszi más sofőr is, nem csak a metróvezető, hanem a buszsofőrök is szólnak, hogy ott beljebb még nyugodtan lehet menni, mert van még hely a villamoson is. Tehát, tehát hogy itt alapvetően szerintem a stílus a lényeg, és megmondom őszintén, most persze itt csinálhatnánk itt a műbalhét, de amikor én először elolvastam ezt a hírt, akkor azt gondoltam, hogy tényleg tök kultúrát formában közölt az utasokkal, azt egyébként, amit szerintem egyébként tényleg lehet közelni, hogyha háromszor, négyszer megakadályozzák az ajtót abban, hogy becsukodjon, akkor tényleg nem fog elindulni a metró szerelvény, és azért engedtessék meg nekem, mint olyan embernek, aki már gyakorlatilag a fél életét tömegközlekedési járműveken töltötte, hogy elmondhassam, hogy engem is nagyon zavar egyébként rengetegszer az, hogy egy, nem tud elindulni mások hülyesége miatt a metroszerelvény, nem tudsz leszállni, nem tudsz beszállni. Tehát amikor le akarsz szállni valahol, és azt érzed, hogy hirtelen, mint a nem tudom, ilyen árapály jelenség gyanán, érted, jön vissza a dagály, és akkor így tolnak vissza a metróba, érted, és egyáltalán nem foglalkoznak veled, vagy az, amikor azt látod, hogy az ajtó mellett megállnak, mert hogy ő következőnél leszáll, de a kocsinak a belseje tökéletesen üres, és nem tudsz beljebb menni, akkor engedtessék már meg nekem, hogy tényleg ilyenkor például a metróvezetőnek a pártjára álljak. Tehát nincsen ezzel semmi gond. Van olyan is egyébként, hát arra is volt jó párszor precedens, hogy mondjuk ment a hát hogy is mondjam, csak kevésbé szofisztikált kommunikáció az utasok felé, amikor egyszer beszólt a mikrofon, hogy nyugodtan tartsák fel az ajtókat, mert akkor nem megyünk sehova, vigyünk már egy kis kultúrát az utazásba. Pici irónia van benne nyilván. Nem, egyáltalán nem, teljesen igaza van, hát egyetértek vele. Igen. Nem beszél csúnyán, nem beszél tiszteletlenül. Akinek nem inge, az nyilván nem fog rajta megsértődni. Aki esetleg egy kicsit sértődékenyebb, az lehet, hogy zokon veszi. De akkor meg tudja, hogy róla szól. Mondjuk az irónia nem mindig célra vezető, mert az iróniát csak intelligens emberek szokták érteni. Így is van. Na jó, most ezen háborognak a népek az interneten, hogy ez a metróvezető hölgy hogy meri magának venni a hangsúlyt. Még a panaszát a BKV-nek is elküldte az egyik ember, aki valószínűleg ott volt ebben a kis szituációban, és azt hiszem egyelőre még nem kapott rá választ, illetve a kapott választ, kivizsgálják az ügyet. De én nem nagyon gondolom, hogy van mit kivizsgálni. Ha normálisan viselkedő utasok lesznek, akkor nem lesznek persze ilyen metróvezetők. Tehát, hogy ebben semmi felháborító nincsen. Hallottunk egy-két héthez előtt egy olyan hírt például, hogy olvashatunk, hogy egy villamosvezető valakit, aki éppen kitántorgotta, most egyébként teljesen mindegy, hogy milyen állapotban volt valójában, kitántorgotta a sinekre a villamosról, vagy a villamosnak a peronjáról, leszállt, és nemes egyszerűséggel mellbe rúgta. És ezt így mindenki így végignézte. És aztán visszaszállt, és akkor mentek tovább. Na, és ezt már lehet vizsgálni. Hogy, na, ezzel már lehet valamit kezdeni. De azzal, hogy egy metróvezető egyébként abszolút kultúrált formában megkér a kedves utazóközönséget, hogy hát legyenek már olyan kedvesek elengedni ezt az ajtót. És az is lehet, hogy nem ez volt az első alkalom, meg nem ez volt az első állomás aznap, amikor szólt, hogy nem tudom bezárni az ajtókat, amíg valaki ott áll közöttük. És már neki is tele volt a hócipője. És ahhoz képest még mindig teljesen korrekt volt. Buszos kiírás, a busz hátulja is ugyanoda megy, mint az elején. Nyugodtan fáradjanak hátra. Ez jó. Ez nagyon jó. Na, megint a jogsi nélküli magyaráz. Amúgy egyet értek, írja Largó. Tehát ő azért veled van. Ernő Bá a biharugorai buszon egyszer szólt, aztán 70-nél satú félig lett a busz azonnal, röhögtünk, írja Zs. Várját, fékezésnél előre jön mindenki, nem? De ha befékez a busz, akkor előre mész. Hát akkor kövér egyes. Pláne, hogy 20-30 perceket kell várni a következőre, írja Marci. Jó, ez most egy másik sztoria, ugye a késéses sztori. Ezek az ajtócsukást akadályozó emberek egyszerűek voltak, mint a fakocka. Így hallgatók, valószínűleg ott volt. Jó, akkor egyetértünk vele, ugye? Ennyi, így van. Teljesen nyilvánvaló eset, mint ahogy az is, hogy akik az ajtón állnak meg, azok mind a következő rész állnak le. Igen, de ha mégse, akkor viszont megvárja, amíg így a következő van, lesz a következő. 5 perc múlva, 9 óra hírek után, akkor kérdés-felelek rovat írhatjátok. Elsősorban SMS-ben várjuk, ilyenkor a Vibert egy kicsit nehezebb nézni, de majd megpróbálunk azért arra is odafigyelni, tehát Balázshoz, Anitához, Janihoz, Ferihez, Zsülhez, bárkihez jöhet kérdés, és akkor legjobb tehetségünk szerint próbálunk ezekre válaszolni. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 5 perc múlva lesz 9:45, mielőtt belefognánk a kérdés-válasz rovadba, egy közérdekű közlemény azoknak, akik gyönyörű ajándékcsomagot akarnak nyerni, hogy most jelentkezhettek SMS-ben a hármas ugrásra. Ja. Igen, ja. Mert aztán fél után fogunk majd játszani, és addig meg a kérdések úgyis elborítanak mindent, tehát nagyon fontos, hogy aki szeretne, az legyen olyan kedves. Anita, egy időjárás jelentést adj még nekünk. Mire számítson az ember a hétvégén, menjenek kirándulni, vagy? A bátrak persze menjenek, de ma is, meg holnap is esős, borongós időre kell készülni. Vasárnap már kevesebb lesz az eső, kisüt a nap is, viszont akkor szél lesz, és holnap hideg front jön. Mikor feküdhetünk ki legközelebb? Már nem együtt, hanem úgy általában. Május környékén. Köszi. Az időjárás jelentést támogatója a Millennial by Billerbeck, az Y generáció paplan és párnagyártója. www.millennial.hu. Leszámítva a zabariakat, ugye, mert ők már kiinfekszenek, hát hiszen nekik ez az idő, ez... Nekik ez tavasz. Sziasztok, mi a véleményetek a mostanában igencsak felkapott motivációs trénerekről? Közülük a leghíresebb Szabó Péter nevű úriember arénás sokat tart, ahová egy VIP egy közel 200 000 forint varamia. Igen, forgatlan. Ezt hagyjuk is. Jó, nem érdekes. Hát azt gondolom, hogy ilyen motivációs dologban, meg ami szellemi, meg ami lelki, csak egy ember tud igazából nyilatkozni azt. Zsül. Hát vagy Zsül, ugye, vagy a Balázs, úgyhogy mondja azért ő. Megyünk? Hát felőlem mehetünk egyébként. Ha úgy gondolod, hogy menjünk, akkor mindenképpen menjünk Balázs. Én azt gondolom egyébként ezekről a motivációs trénerekről, hogy igazából nyilván van értelme a dolognak, abszolút van értelme, ez egy nagyon személyfüggő történet. Tehát, hogyha valaki nem tudja saját magát, vagy mondjuk a környezete által inspirálva kimozgatni magát abból a komfortzónából, amivel nem elégedett, mert hízik, mert mit tudom én, mert mozgásszegény az élet, stb. És talál egy olyan embert magának, aki mindegy egyébként, hogy kiről van szó, aki ebből a dologból ki tudja rángatni. Számomra viszont egy motivációs tréner, az lehet éppenséggel egy munkatárs is, lehet egy barát is, lehet, hogy egy ismeretlen ember, akinek a példája inspiráló számodra, vagy magával rá. Tehát, hogy igazából nekem mindenki motivációs tréner. Nem vagyok benne biztos, hogy százezreket kéne, vagy tízezreket akár kifizetni azért, hogy az ember az ember mi lehet az előnye, ha akarunk előnyt keresni egy ilyenbe, az lehet általában, hogy ugye ők nagyon jól összeszedik azokat a gondolatokat, mondatokat, ami egyébként az életben is segít. Tehát a közhely pufogtatásnak tűnik, amikor azt mondod, hogy valami történt, akkor például elhagyott a szerelmünk, akkor nézzük a becsukott ajtót, amit ő csukott be, és nem vesszük észre, hogy mögöttünk már három ajtó kinyílt. Tehát, hogy ilyeneket bárki tud mondani, az ilyen motivációs trénerkedésben az az ügyes, meg a jó, hogy ők szépen összerakják ezt rendszerbe. Nem mondom, hogy nem meg segít. Meg az összeset összeszedik. És nem neked kell az interneten utána járnod. Igen, de ez is valahol egy picit szerintem egy kényelmesség, mert alapvetően egyiket az internet és utána járkálás ez mit jelent? Tehát, hogy kattintasz háromat, és már komplet edzésterveket tudsz leszedni, és sokszor olyan oldalakról, amik egyébként teljesen hitelesek. Hogyha csak a futást mondom, akkor rengeteg olyan futással foglalkozó portál van, és köztük olyanok is, amik mondjuk nagy versenyeket szervező cégeknek a portáljai, ahova felmész, és megtalálod magadnak a 5 kilométeres, 10 kilométeres, fél maratonos vagy maratonos edzéstervedet is. És akkor meg tudod csinálni. És aztán meg tudod csinálni. Tehát nem feltétlenül én picit azt érzem ezekben az esetekben, hogy itt van egyfajta kényelmesség. Megint másra hárítják az erőfeszítést, meg másra hárítják mondjuk azt a felelősséget, hogy miért nem mozgok. Hát azért nem mozgok, mert nem találtam meg hozzá a megfelelő embert. Nem kell hozzá. Nem el kell indulni. El kell indulni, csinálni jó, kell. Jó, könnyű azt mondani. Nem, ha nem csinálnánk, nem akkor mondhatnánk azt, hogy könnyű mondani, de egyébként csináljuk. Igen, de nem könnyű mondani, csinálni nem, kell. Csak jöttem egy általános kifogással, amire egyébként, ha nem az előadó mondaná, hanem mondjuk egy barátod mondaná ezt neked, akkor tudná rá válaszolni. Egyébként a barát rengeteget számít. Uh-huh. Tehát, hogy én például én nagyon régóta rendszeresen mozgok, és nagyon fontos elemének tartom ezt az életemnek. Kicsit nekem ilyen hétköznapi dologról is van már szó, de a legjobb időszakom az volt, amikor a feleségemmel együtt tudtunk edzeni. És mind a mai napig ez nem akartad nyomni. De a szó valódi értelmében edzeni. Tehát, hogy nem csak pulzusszámot növelni különböző tevékenységek, hanem tényleg, amikor együtt futottunk. Én is jártam a férjemmel edzésre. És kimaradt le, te vagy ő? Szerinted? Hát természetesen, mi az, hogy kimaradt le. Mindenki végezte a saját kis feladatát. Jó, akkor volt az, amikor én fél évig hátrafelé mentem az elliptikus tréneren. És aztán szóltak, nem, hát ő elnézegette fél évig, hogy mit csinálok, és utána szólt, hogy drágám, szerintem rossz irányba tekersz. Ügyes. Na, sport és motiválás. Na. Tessék, Jani, te jössz. Neked szól a kérdés. Szobabringázom, 104 kiló vagyok, 10 kilót szeretnék leadni. Mennyit tekerek naponta? 25-30 kilométer már megy. Uh-huh. Agy tanács. Ez szerintem Feri egyébként autentikusabb a kerékpározásban. Azt tudnám mondani, hogy egyébként a Feri is mondana, egyébként a kerékpározás kapcsolatban, meg a fogyással kapcsolatban, hogy minden embernek más pulzusszámhoz kötődik a zsírégető fázis. Tehát, hogy el kellene menni először egy szakemberhez, ott beállítani ezt a megfelelő pulzusszámot, és ennek a pulzusszámnak megfelelően kellene, aztán venni kellene egy jó pulzusmérő órát, például egy polárt, és aztán pedig, azt hiszem, és utána pedig ennek a pulzusszámnak megfelelően állítani, mert nem az számít alapvetően, hogy mekkora tempóval tekersz, meg hogy mennyit tekersz. Mindenki azt gondol, hogy akkor nem ez a lényeg, a pulzusszám. A pulzusszám az, hogy melyik, mi az a zsírégetéshez köthető pulzusszám, remélem jól fogalmazok, mert nekem általában nem a zsírégetés a profilom alapvetően, de hogy ezekre mindenképpen oda kell figyelni. És van egy nagyon rossz hírem még, kedves SMS író, 60-40, egyesek szerint 70-30 az arány a mozgás és a kaja. Igen. Tehát a fogyásnál az, hogy fogysz-e, az 60%-ban a kaja múlik, és 40%-en a mozgásban, de van, aki szerint ez inkább 70-30. Úgyhogy mind a kettőt össze kell. Nagyon de szerintem nincs az egyik a másik nélkül. Az nagyon durva egyébként, és egy picit túlzó, és ilyenkor azt hallja az ember például profi testépítőktől, hogy a testépítésnek a 70%-a táplálkozás, és csak 30%-a edzés. Nyilván ebben van egy nagyon pici túlzás, de nagyon-nagyon sokat számít az, hogy táplálkozol. Uh-huh. Feri, a pörkölt tehát mivel észszerű felönteni, ha például főzök húslevest is vízzel, vagy húslével, kérdezi Laci. A jó pörköltet nem öntjük föl, ugye azt mondják, hogy ott a húsnak a nedvesség tartalma az elég, de ha mindenféleképpen öntesz bele, csak olyan vörös bort, ami egyébként meginnál. Jó, tehát ezt a vízet meg a húslevest hagyjuk. A húsleves az egyen jót. Jobb. Mert az ember lánya azt gondolná, de mert nincs rá szükség. Tehát, mondjuk, hogy... ha egy más húsból főzöd a pörköltet, mint a levest, akkor lehet, hogy... De milyen húsból? Te nem nyúlsz húshoz, te vegetáriánus vagy. De van rajtam kívül a családban két húshevő. Hát persze, hogy főzök. Ó, de rendes vagy. Nem kóstolom meg, de nyugodtan, főzök. Tehát gyereknek is főzhetsz például vörös borral, mert mindenki azt mondja, hogy a gyerek eszik belőle, ugyanis az alkohol tartalma az abban a pillanatban párolog el, ahogy a forró edényhez hozzáér a bor, viszont az ízét megadja. Nem, az én férjem egyáltalán nem iszik semmiféle alkohol, tehát az aromát sem szereti, úgyhogy nálunk ez kilőve. Aha, akkor húslé. Próbálkoztam a kapcsolatunk elején, de nem ettem meg. Aha. Jó, húsleves. Húsleves, jó. Vagy víz, nem, már azt inkább ne. Oké. Okay. Uh-huh. Azt mondja, hogy zsülön milyen bugyi van? Jani ezt csekkolt, kérdezik. Azért nincsen zsülön bugyi egyébként, mert ő imádja, hogyha csak így a natúra feszülnek a herén a hobo stretch nadrágjai. Igen, és ezt minden reggel meg is mutatja nekünk. Szeretnék a zabra ráállni, Jani. Miért vegyek, és hogy készítsem el? Apró szemű. Mindenképpen a legapróbb szeműbet vedd meg. Lehet kapni egy ilyen natúr, meg mit tudom, egy natúr méret, vagy a hétköznapi méretben nagy szeműt, és lehet kapni apró méretűt. Én az aprót azért szeretem, mert egyrészt ugye elégedett vagyok önmagammal, és hát így én is apró vagyok, másfelől pedig azért, mert sokkal könnyebben puhul meg, mert nincs szükség arra, hogy megfőzd. Tehát az önmagában is fogyasztható akkor, hogyha apró szemű, beáztatod egy kis meleg valamilyen növényi alapú tejbe, vagy tejszerű folyadékba, mint a rizstejbe, kókusztejbe, stb. Aztán azzal ízesítheted ezen felül, amivel akarod. Én általában ilyen kókuszcsipszel, pirított kókuszcsipszel szoktam. Hát jó, mert egy igazi, mert egy ilyen igazi gurmé. És az finom is. Én is kóstoltam olyat, nekem is javasolta, Jani, tényleg isteni. Tényleg rendben van, viszont azért a zabol is mellé lehet lőni, tehát ott is azért fontos arra odafigyelni, hogy alapvetően azért szokták ajánlani, mert egy lassan felszívódó szénhidrától van szó, ami folyamatosan adja neked az energiát egész nap, vagy egész délelőtt adott esetben, illetve egész délelőtt, vagy adott esetben egész nap, de azzal is egyébként le lehet hízni, tehát nem kell kilószámra zabálni, mert akkor ugyanúgy elhízol, mint bármi mással. De egyébként nagyon egészséges, nagyon finom. Én egyébként tudok éhes lenni a zaptól is. Hát én próbáltam azt, hogy a zappelyhet, hogy zappelyhet beáztattam növényi italba, és akkor még egy kis gyümölcsel is felturbóztam, de én utána egy óra múlva már éhes voltam. Na hát életmód tanácsadás. Voltunk lassan végére. Én meg tudok üvegházhatást generálni, és ólettel. Igen, és tekintettel. Tudom, ma nincs Balázs, de azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet előre tudni arról, hogy ő valahol előadást tart. A Facebook oldalán írta, hogy a héten is volt, egyébként tényleg nem szólt róla adásban. Igen, mert azt hiszem, hogy valamelyik egyetemen volt, és lehet, hogy ez nem volt nyitott ez az előadás, csak az egyetemisták részére. Aha. Azoknak az egyetemnek az egyetemistai részére. Szívesen elmentem volna, írja Dávid, hát van rá válaszunk természetesen. Jó, nem lefossom. Na, HKB. A kérdést. Jó, ide rohadékok vagyunk. Ez igazán nem szép dolog, hogy nincs itt. És így. Csá, Jani, Macskár, jól van? Én vagyok, akivel találkozni szoktál. Aha, jól van. Igen, hát örülök neki. Egyébként Miki, igen, nagyon jól van. Picit túltáplált, ő is túllőtte magát az abban. Szoktad sétáltatni a macskát? Nem, nem kell. Ja, nem kell, csak veled találkozni, nem kell. Igen, szerintem, vagy pedig Miki egyik macska halverja megtanult SMS-t írni. Lehet. Jani, nem várható, hogy valamikor újra elkezdesz stand-upozni? Én tuti elsők között lennék, aki megnézi Andris. Ugye még a neten kering azért a te. Hát, de az, ugye ez nem volt azért igazi stand-up, mert hogy ezek előre megírt anyagok voltak, de nem kizárt egyébként, hogy jó, valamikor bele hasítok megint ebbe a műfajba, de ahhoz előbb ki kell pörögni a rádiózásnak. A kettő együtt ez nem megy szerintem. Aha. Ja. Meg nagyon jók vannak egyébként. Nagyon jók vannak egyébként, és ez néha frusztrálóan jók. Nézem, még lehet-e valaki a nap hallgatója többszörösen, van-e erre szabály? Aha. Van, ugye időkorlátunk van. Így van. Három hónap? 3-4 év. Hát, hogyha jó fejek vagyunk, akkor 3-4 év, de egyébként 3 hónap az az időkorlát, ami után majd nem lehet még egyszer bedobni. A hagymásvért mivel lehetne feldobni, kicsit kérdezik tőlem, semmivel, azt nem kell feldobni, az úgy. Nyeles serpenyő. Már most látom, Anita, hogy mindjárt kimegy a stúdióba. Nem szeretted soha? Nem, nem. Az nem. Ilyen fej, fúj. Nem, ez vagyok az a vámpír típus. Ja, bocs. Nem, az már nem folyik olyankor. Akkor hagyjál már, fúj, nem. Megdermed, egy ilyen fantasztikusan jó kosonyás állaga lesz majd. Igen, tudom, és nagyon fontos, hogy hogy ne süsd túl, mert akkor viszont kemény lesz. Az. Tehát, hogy még krémesen olvad a vér a disznótor intrója. Fúj! Krémesen olvad a vér a szádba. Ez volt az a mondat, amit soha nem akartam hallani. Ne, a disznótor intrója a pálinka. Ja, bocsáss meg. A fogópálinka, és akkor utána jön akkor ez az előfogás. Igen, mondhatnánk azt, hogy a pálinka a disznótor intrója, hogyha közben és után nem fogyasztanának már is csak előtte, de hogy nagyon jól tudjuk egyébként, hogy miről szólnak a disznótorok egyébként. Jani, miért utálod, ha janikáznak? Kérdezi Zola. Elmondom nektek miért. Alapvetően azért, mert engem az édesanyám meg az édesapám hívott így, és hát belőlük csak kettő volt, és nagyon szeretem, tisztelem a hallgatókat, meg nagyon örülök neki, hogyha közvetlenek velem szemben, de én azt gondolom, hogy ezt meg kellene tartani azoknak az embereknek, akik a legközelebb álltak hozzám, és így neveztek, és ezért nekem picit fura, amikor így hívnak. A max, ha a nevére vesz valaki. Nem? Jó értem, gondolat. Ez is kevés. Jani, hol nézed az animéket? Vagy animékat? Ket. De mindegy, az anime filmeket. Érthető a kérdés, így jó. Is, úgyis szerintem. Hát alapvetően leszek tudtam szedni mindenféle ilyen videó megosztó portálokról, de egyébként nem csak leszedem őket, mert valahol fel vannak töltve, és ott is meg lehet őket tekinteni, sajnos elég kevés ez lehet egyébként hozzájutni. Viszonylag rosszul beszélek japánul, és ugye engem ezek az animék érdekelnek, ezért nem nagyon veszek japán Blu-ray-t, meg DVD-t, meg stb., úgyhogy kénytelen vagyok leszedni őket, ennyi gyakorlatilag. És mi a kedvenc? Most ajánlott, a mások kérdeznek ajánlót tőled, hogy mondj valamit, ami most menő. Ja, nézd meg a Helsing Ultimate-et. A Helsing sorozatot. Én nem szeretem a vámpíros animéket alapvetően, de az lenyűgözött. Az nagyon-nagyon egyben volt. Sziasztok, mit ajánlotok cigilles szokásra? Hát én nem nyilatkozom az ügyben, de ti meg megint nem, mert egyikőtök se dohányzott, ugye? Én egy 6 hónapig bírtam ezt a dolgot, azóta visszaeső vagyok. Ha mondjuk azt másfél évvel ezelőtt kérdezett tőlem, amikor még éppen nem dohányoztam, akkor azt mondom, hogy le kell tenni. Tehát, hogy elhatározás kérdése, és ezt ebben én akkor nagyon hittem. Másfél évvel. Mi változott? Akkor ittunk 10 fröccsöt a haverokkal egy szombat este, az változott. Ha, és ennyi elég volt. Mert akkor mondtam, hogy már egyet én elbírok szívni, tudod? Tehát, hogy ez nem lehet. Csak olyan... már megállod utána is, nem? Ja, hogy csak a bulika van, akkor ott beszélgetünk, italozunk, ahhoz olyan jól esne egy cigi, mondtam én magamnak, ezt az egyet, ezt elszívtam, és az egy azóta is kitart. Tehát egy, jó hosszú egy gyenge szar vagyok, ezt így mondjuk el felénk vidéken. Egyébként, de hát ez van. Jó, ne igen, ezért tudom én, majd én ostorozom saját magam. Mondjad. Sziasztok, Jani, tudom, hogy te is állatvédő vagy, egyébként a vegánok szerint nem, vagy és nagy túrázó, tudnál ajánlani kutyabarát hotelt vagy panziót, amelyik a környékén jókat lehet túrázni, 3 kutyusok. Köszönöm, nem akarok igazából nagyon komolyan reklámozni, amit aztán megcseszik miatt a rádiót, de mondjuk így Zirc környékén nézzél körül, és akkor ott szerintem találsz nagyon jó kis hotelt, aminek a környékén egyébként csodálatos a környezet is nekem, az, ami nagyon bejött. Jani, az nem zavar a jövőben, ha azok, akik most janikáznak, azok lajoskáznának. Köszönjük szépen a kérdéseket, akkor lezárjuk most a rovatot, jövünk vissza a 3-as ugrással és a nap legjobb pillanataival. A Rádió Egyen Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig! Fél ébresztő! Ébresztő, igen, de már ilyenkor már kinek így szólom. Így a Feri már nagyon menne. Hát nem, az, hanem már ilyenkor már mindenki fönt van, érted? 9:30 után 9 perccel zsülingatja a fejét, jó Zsül, de 11-kor se, de neked aztán teljesen mindegy a dolog, tehát nem kell most már szólni, hogy fölkeljetek. Viszont... Nem ezt akartam. Ezzel kezdtél, ezzel zárod, hogy infarktus közeli állapotba sodorsz? Hát hagyjatok már békén, nem az én problémám, ez a rohadt keverőpult, meg az érintős képernyő. Ja, persze, én vezettem, hát hogyne. Nem, te. Na, azt akartam megint mondani, szivárog hogy... a köldökömből a vér. Viszonylagos nyugalom van viszont az utakon. Nagyon kevés közlekedési információ jön. Ezt reméljük, hogy annak tudhatjuk be, hogy csend van és béke, tehát, hogy nem nagyon történt semmi olyasmi. Ha igen, akkor viszont ezeket lehet. Látsz valamit? Nem, semmi. Akkor ne ingasd a személyes. Igen. Megvakultam a hangtól. Egyébként. Igen, nem csak megsüketültél, hanem megvakultál. Tehát jöhetnek a közlekedési információk. Na most jön akkor a szignál, de lejjebb húztam. Ne vedd le. Jó, legyél jó. Bátor. Na, jó, legyél jó. Bátor. Ez nem bátorság kérdés. Figyelj. Van nekem elég bajom. Figyelj. 3-as ugrás Balázsékkal. A Rádió Egyen. A Rádió Egyen. Felkészültél? Akkor fuss neki! Jó reggelt, Kati! Szervusz, jó reggelt nektek! Szia, Kati! Jó reggelt! Honnan hívsz minket? Sziasztok! Budapestről, a 10. kerületből. Kőbánya. Kőbánya, igen, ja, igen, igen. De jó. A kies Kőbánya. És mivel foglalkozol? Hát, nyugdíjas általános iskolai technika tanár vagyok. Na, egy szakos! Úgy, igen, tulajdonképpen egy szakos, mert a eredeti végzettségem az műszerész, arra ráraktam egy népműves könyvtárszokot, és utána lettem technika tanár. Tök jó. Nagyon jó hangzik. És valószínűleg középiskola volt, ugye? Nem, általános iskola. Általános iskola, technika. 8. De érdekes. Igen. És melyikbe, Kőbánya, melyik általános iskolában voltál? Biztos, nem, a másodikban, meg a 12-ben tanítottam. Aha, a nejem Kőbányai Jány, úgyhogy... Hát, ha emlékszik kérdeztem, még hát, ha Kati. Igen, de ezek szerint akkor nem tanítottál ott. Legfeljebb akkor a közértben találkoztatok. Nem, biztos, hogy tanultál te is ilyet, akkor lehet, hogy úgy hívták még, hogy politechnika vagy háztartási ismeretek. A Janinak háztartási ismeretek, igen, mosás, főzés. Egyébként meg azt kell mondjam, hogy ezek azért nem voltak rossz dolgok, ha belegondoltok. Ma oda mész egy ilyen tizenéves fiúhoz, hogy édes fiam, föl kéne rakjunk egy polcot, akkor így meg fog lepődni, hogy ehhez egy furatot kell elkészíteni, tiplit kell beletenni. De nem? De ezt én se tanultam ilyet technika órán. Hát dehogy nem. Ide hajtogattunk, oda hajtogattunk, meg esetleg volt egy kis kertben kertészkedtünk, de mi legalábbis az iskolánkban mi nem tanultunk meg tiplizni, meg nem tudom, polcot fúrni. Nálunk technikából. Nagyon jó. Összeszerelgettük ezt, azt, a Lego alapjai megvoltak, hogy ide egy csavar, oda egy csavar, és akkor ilyen kis autókat, meg ilyeneket. És igaz, is kombájnnal szántottunk. Szóval szerintem jó, hasznos volt a technika. Így van. Ez így van még, Kati? Van, igen, van sajnos egyre kevesebb, heti egy óra számba csak, sajnos, de én mindent tanítottam a főzéstől, a forrasztáson, a vas és fareszelésen át mindent tanítottam. Lehet, hogy abban könnyebben tudnák segíteni a gyereknek, mert amikor az én gyerekem hazajön az iskolámból, hogy 3D-s almát készítettek technika vagy rajzórán, akkor ott én csak pislogok, hogy hát ez nekem aztán megy. Persze, aki nincs itt arról, ugye jót vagy rosszat, vagy de inkább semmit, de hát van itt a környezetünkben olyan fiatal ember, aki nem tudja megkülönböztetni egymást, az ütfett húrot, meg a morzsaporszívót, és hát neki azért nem ártott volna, mondjuk. Lehet, hogy járt technika óra. Igen, máshol járt akkor, jó? Így van. Kati, akkor mehetünk, ugye, az első kérdésre. Így van, remélem, hogy hát könnyű lesz. Mi bízunk benne. Nyakba akasztóért. Milyen nemzetiségű a magyar labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya? Ó, te jó Isten. Az új. Annyit lehetett róla olvasni. Uh-huh. Nem magyar, annyit segítünk. Azt tudom, hogy nem magyar, de... Jó, a csokiunk is. Na, tényleg. Holland. Svájci. Nem. Jó, a csokiunk. Jaj, várjál. Hát milyen csokit ismersz még? Csináld, mindenki, az a kagylós, ami kagyló alakban mindenki is van. Mindenki velük haknézik egyébként, tényleg. Mostanában. Eredeti belga csokolád. Belga. Kati. Ja, nem tudom. A focitól a hátamon feláll a szőr. Magam szeretem végezni, de egyébként nem. Már a szőr felállítás? Nem, hanem focizni szeretek, de utálom nézni, meg utálom, hogy erről szól minden. Hát nem mondod, van. Hogy szeretsz focizni nő létedre. Imádok focizni, de saját maga, így van. Na jó, nő technika tanár, hát érted, van egy kis ilyen fiús beállítottság, úgyhogy a szerelés, pontosan. A csavarozás, fúrás. Szerelés. Ja, jó. Na, igen. És ebből érted. Kati, hát a Rádió 1-es ajándékcsomag nincs meg, de van egy plusz ajándékunk, figyelj, ezt azért megmutatom neked. Az önnyereménye egy 10.000 forint értékű gluténmentes termékeket is tartalmazó Biopont ajándékcsomag. Na? Na, nagyon szépen köszönöm ennek, nagyon örülök. Ezért ez csak jó. Jól van, hát köszönjük így neked, van. Akkor szép hétvégét, szia! Köszi! Köszönöm nektek, sziasztok! Szia! Ez volt a hármasugrás Balázsékkal a Rádió 1-en. Készülj a következő megmérettetésre! 1 perc múlva 3:40, úgyhogy hamarosan búcsúzunk, de előtte megmutatjuk, hogy mikről beszéltünk. Hát nem nyilván minden, de azért két fontos dolgot szeretnénk föleleveníteni a mai műsorból. Balog Lászlót hívtuk föl, az ingatlan.com vezető gazdasági vezetőjét, mert hogy az elmúlt időszakban egy olyan fajta átverés szaporodott el hazánkban, amivel nagyon komoly pénzeket húznak ki azoktól, akik már lakást szeretnének. szemének venni. Tehát itt általában az előleget azt mindenféleképpen bukott, ha belemész a sztoriba, de van úgy, hogy még esetleg többet is. Igen, kicsit átmentünk Ablak című műsorba. Szerintem és kell jól tettük, mert ez a fajta közszegáltések szerintem nagyon hasznos. És jöttek a Békés Csabai vérbakjok. Jöttek a fenyegető veszéllyel, ahogy rárepültek a városra. A nap legjobb híre volt. Halálos köpeteikkel. A bombázzák a szegény csabai lakosságot, akik a kolbász füstölők felé tartanak. Úgyhogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani Egyesület munkatársát hívtuk, akit hát nálunk a műsorban gyakorlatilag madárszakértő, és már többször szerepelt, és ma is nagyon jókat mondott. Ezek a pillanatok következnek most. Balázsék a Rádió Egyen. 6 perc múlva lesz 10 óra, mielőtt hívnánk a naphallgatóját. Most kaptunk a Viberen egy képet. Volt ugye egy marsós játékunk, ahol gumiabroncsokat lehetett nyerni, és most küldött Anikó Gyuláról egy képet. Azt hiszem, hogy ők azok a család, akinek ugye egyéb problémája is volt a kocsival, és ugye a marsó azt ígérte, hogy átnézik, és amit tudnak megcsinálni, fönt van az új gumi. Átjátok ezt is. Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát a marsó intézte, úgyhogy köszönhet nekik is, meg a sok-sok játékosnak. Biztos, hogy lesz még ilyen jó játékunk egyébként. Reméljük. A Nokia 8-as, a téli gumi is, úgyhogy készülünk rá, mert a karácsony még előttünk van, tehát addig valamit be tudunk újítani. Egyébként azok a téli gumik új életet leeltek abba az autóban, mert ahogy egyébként nekünk elmondta, gyakorlatilag már működésképtelen volt az autó, mert annyira elkoptak a régi gumik. Nem mentél ki vele. Szegények, és ők nagyon nagy szükségük volt rá. Na, akkor hívjuk a nap hallgatóját, már csak ennyi dolgunk van. Már menni van. Emlék? Jönöm, Balázsik. Jaj, de humor van, minden van. 33, így írtad alá. Igen, én vagyok, a sziasztok. Hello 33, ez is egy név, akkor ezek szerint. Ezt írtad, Bali, léci, ne egyél, miközben beszélsz. Így napon. Úgyhogy ezt találtuk a legjobb SMS-nek. Megvan az ajándékcsomag, és gratulálunk neked, kedves 33. Köszönöm szépen, és látok. Nagyon szívesen. Honnan hisz? Melóból, otthon, pihenés? Ó, meló. Mit dolgozol? Az titkos. Áh, igen. Mert a főnök észreveszi, hogy én nyertem, és elveszi a bögrét a Rádió 1-eset ért. Hát vagy kém. Vagy kém. Azt, hogy azt megkaphatjad, miért, akkor mire hajtottál? Na, semmi, igazából csak szeretek nektek írogatni. Jó, örülök, hogy beolvassátok néha az SMS-eimet. Oké, 33, akkor köszönjük mi is neked, szevasz. Szia, szia. Szeretek boldogságot szerezni embereknek. Szia. Szia, szarok a bögrétekre, nem érdekes. Sokan örülnek neki, nem baj, mert jövő héten akkor újra kezdjük. Elmegyünk hétvégézni, hétfőn ugyanígy vagyunk majd hármasban, tehát Anitával, még Balázs nem lesz kedden, viszont jön. Így van. A Facebook oldalunkra Laci most kirakta a receptet, egy csirkét készítettem, ami ilyen kicsit kínai, és ez a ragacsos szezámmagos csirke. Direkt? Hát mondom, hát ha jönnek. Érted? Soha nem lehet azt tudni, ezt a dolgot, úgyhogy ez a recept, az eredeti az ugye egy bundázott kisütve, és utána van mázazva, de ennek van egy egyszerű verziója is, amihez csak egy tepsi kell, meg a néhány alapanyag, ezt összekevered a csirkebe, pácolod. Hát attól egyszerűbb, hogy kiadjod a bundázás, nem? Így van például az, tehát nem lesz ugyanaz nyilván, de egy nagyon-nagyon jó ízű csirke van, bocsa vegásoknak. Ugyan, majd jó hallgatni. És akkor utána majd megcsináltok, amit akartok. Ez gyakorlatilag ez olyan, amit a rátott csirkének az egyszerű verziója, a grillezett csirke. Vagy a palacsintának az egyszerű verziója az, amikor megeszed a lisztet és tejet iszol. Meg egy fél szódavizet végbe benyomsz utána, úgyhogy ez már ott van a mi Facebookukon, a Balázsék Facebookon, nézzétek meg. Jó hétvégét mindenkinek! Így van. Ja, igen, sziasztok, és tényleg annyi nagyon kedves nektek is, és nekünk is. Még egyszer. Ne nyalizzál már, nem te vagy. És látnátok az arcát közben. Hello.